Michael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aardbeving in China zijn zeker 111 mensen omgekomen en meer dan 200 mensen gewond geraakt, zeggen Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd en had een kracht van 6,2. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Lanzhou in het noordwesten van het land. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Volgens de staatsmedia zijn veel mensen de straat op gevlucht. De VN-veiligheidsraad heeft een stemming over een staakt het vuren in de Gaza-strook uitgesteld tot vanmiddag. Eigenlijk zou er de afgelopen dag over worden gestemd, maar diplomaten proberen te voorkomen dat de VS een veto zou uitspreken, zoals gebeurde bij eerdere resoluties over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het doel van deze resolutie is dat er humanitaire hulp kan worden geboden in Gaza. Arabische landen hebben de tekst opgesteld. Ze spreken niet meer van een duurzaam staakt het vuren, maar van een gevechtspauze om de VS tegemoet te komen. Demissionair minister Yesh Yilgaz van Justitie en Veiligheid heeft in Rabat een verdrag met Marokko ondertekend. Daarmee kunnen verdachten en criminelen straks makkelijker worden uitgeleverd voor een rechtszaak of het uitzitten van een celstraf. Over de afspraak hebben Nederland en Marokko bijna een jaar lang onderhandeld. Het verdrag wordt waarschijnlijk voor de zomer voorgelegd aan de Tweede Kamer. Beide landen gaan ook verder praten over een sterkere aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. De VS heeft een internationale samenwerking aangekondigd om schepen in de Rode Zee te beschermen tegen aanvallen van Houthis vanuit Jemen. Volgens Amerika moeten daarnaast de regionale veiligheid en welvaart worden beschermd. Ook Nederland doet aan die operatie mee. Het zogenoemde Veiligheidsinitiatief valt onder een maritieme coalitie die piraterij, terrorisme en smokkel bestrijdt. Behalve Nederland doen onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië daaraan mee. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land, valt er vannacht regen. Op veel andere plaatsen is het droog. Het is 4 graden in Limburg tot 8 graden aan zee. Morgen opnieuw veel regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 19 december. Leuk dat je luistert naar de nacht van BNN VARA. Deze nacht staat volledig in het teken van de Nederlandse taal, want we blikken vooruit op de verkiezing van het woord van het jaar. Om 5 uur deze ochtend wordt de winnaar daarvan bekendgemaakt, van het Vandalenwoord van 2023. Er zijn 10 kanshebbers die zijn ontstaan uit de bijzondere ontwikkelingen of maatschappelijke discussies van het afgelopen jaar. En ben je benieuwd welke dat zijn? Blijf dan lekker luisteren. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, waar komt pindakaas vandaan? Wat heeft ijsbergsla met ijsbergen te maken? En van waar de term hagelslag eigenlijk? Taalkundige Laura van Eerten duikt voor het Instituut voor de Nederlandse Taal en al deze vragen. Ze schreef er meerdere boeken over. Ze maakt ook onder andere podcasts over taal gesproken. En waar komt pindakaas vandaan? Ontzettend veel gedaan. Verder organiseerde ze 5 jaar lang de verkiezing Weg met dat woord. De komende uur gaan we haar alles vragen over de woorden van 2023. De verandering in onze taal en nog veel meer. En heb je zelf vragen over de Nederlandse taal? Nu is je kans. Waarom woorden heten zoals ze heten? Bijvoorbeeld, stel ze dan vooral in de app van NPO Radio 1. Ja, welkom Laura, een hele goede nacht. Dankjewel. Fijn dat je zo vroeg / laat voor ons op wilde blijven / staan dan weer. Er ligt een hele stapel boeken voor je, zag ik al. Ja, ik denk ik neem het maar mee. Ja, is puur voor de vorm of... Nou ja, misschien moet ik nog iets opzoeken of kan ik nog aan jullie iets uitdelen straks. Oké, oh leuk. Ja, of voor de luisteraars misschien. Ja, voor de luisteraars, dat zien we straks wel. De bovenste titel, want die zag ik even toen ik net langs je liep. Waar komt pindakaas vandaan? Zullen we dan maar gewoon meteen met die vraag beginnen? Ja, dat is goed. Waar komt pindakaas vandaan? Ja. Wat denk jij? Ja. Heb je er wel eens over nagedacht? Ik heb er nog nooit over nagedacht, als ik heel eerlijk ben. Nee. Ja, dat is wel grappig, want ik heb eigenlijk wel altijd, vooral bij pindakaas, en ik weet eigenlijk niet waarom ik het nou zo laat pas ben gaan uitzoeken. Mm-hmm. Maar van dat soort woorden, die je nou dagelijks misschien niet, maar wel regelmatig gebruikt. Dat je denkt, hè, maar hoezo? Er zit toch geen kaas in pindakaas? Waarom heet dat zo? Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht eigenlijk, nu je het zegt. Die fascinatie heb ik ook wel eens gehad. Gelukkig. Ja. Nou ja, niet iedereen heeft dat hoor. Ja. Ik heb ook wel eens een vriendin die zei van, nou, nee, hoezo, dat heet toch gewoon zo. Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Mm-hmm. Maar goed, ik denk daar dus wel over na. En nou ja, er is natuurlijk al heel veel over geschreven. Er zijn etymologische woordenboeken. En, etymologisch? Wat is etymologisch, dat? Waarin de herkomst van woorden wordt beschreven. En nou ja, ik heb dus op basis daarvan heb ik verschillende boekjes gemaakt over om het in wat makkelijkere taal uit te leggen. Ja. Want die etymologische woordenboeken die zijn wel vrij wetenschappelijk en soms moet je wel gestudeerd hebben om dat. Ja, dat is niet echt een boek om 's avonds mee op de bank te zitten niet met een kop thee, zeg maar. Nee, precies, niet om even een hoofdstukje te lezen 's avonds en mee in slaap te vallen. Ja. Dus ja. Daarom ben ik die boekjes gaan schrijven. En waar komt pindakaas van? Ja, ik vind het blijft nog steeds de beste titel, want daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. het grappige is dat er in heel veel talen het pindasmeersel heet. Mm-hmm. Dus die pindakaas die valt ook een beetje uit de toon in het Nederlands. En die naam pindakaas die bestaat al langer dan het broodbeleg. En het komt uit Suriname, want daar kennen mensen al een blok gestampte pinda's. En daar kon je plakjes van afsnijden. En dat werd dan volgens mij gebruikt, ik weet niet of dat helemaal zeker is, maar gebruikt om als smaakmaker in gerechten. En dat heette pinda dokoen. En dat is vervolgens vertaald naar Duits en via Duits weer naar het Nederlands vertaald als pindakaas. Mm-hmm. En toen pindakaas dus na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland kwam, dat smeersel, toen mocht het geen pindaboter heten, want zo heet het natuurlijk in het Engels, peanut butter. Oh ja, peanut butter, ja. Ja, en zo heet het ook in het Duits. Dus boter was een veel logischere naam om te gebruiken. Maar er was een boterwet, die, ik verzin het niet. Een boterwet? Een boterwet, en die schreef voor dat alleen echte roomboter boter mocht heten. Oké, dus ja, pindaboter is geen roomboter dan per definitie? Nee, maar ja, nee, precies. Zit geen boter in, zit geen echte boter in. Dus dat mocht geen pindaboter heten. Nee, dat klopt. Maar die term die was wel beschikbaar. Want we hadden geen kaaswet. Er was geen, nee, blijkbaar niet. Ja. Nee, daar zeg je wel wat, ja. Want ja, inderdaad. Nee, dat mocht dus blijkbaar wel kaas heten. Dus vandaar dat die Surinaams-Nederlandse naam pindakaas is overgenomen en dat smeersel daarom in het Nederlands pindakaas heet. Ja. Hoe gaat dat bij jou? Want dan zie je het woord pindakaas, ergens heb je die fascinatie en dan ga je op zoek. Waar begin je dan? Maar ik begin altijd in het etymologisch woordenboek. Okay. Dat is een website, etymologiebank.nl. Ja. En daar vind je eigenlijk alles over de herkomst van woorden. En echt ook over alle type woorden. En ik ben vooral geïnteresseerd in de woorden die, ja, die een beetje op het verkeerde been zetten, of waar je van denkt, hè, waarom heet dat eigenlijk zo? Ik vond ook het verhaal over, want ik heb je podcast geluisterd. Of het kan ook zijn dat ik het gelezen heb, een van de twee. Maar ik vond het verhaal achter het woord sinaasappel ook heel grappig. Ja, klopt, ja. Kun je dat uitleggen? Ja, nou ja, inderdaad, ook zoiets. Dat ik dacht, sinaasappel, wat is dan een sinaas? Je hebt natuurlijk sinaas, het woord sinaas. Ja. Maar ja, wat betekent dat dan? Nou, en het is, ja, dat is ook weer zo'n grappig verhaal. Want sinaasappel, dat komt dus van China's appel. Het zijn appels uit China. Ja. En je kon in de tijd, dat ik weet niet meer precies wanneer dat was, 17e eeuw, misschien later. Nou, ik heb dat niet paraat. Maar dat het vrucht naar Europa kwam, toen werd China ook gespeld als Sina, S-I-N-A. Mm-hmm. En nou ja, daarom is Sina's appel, appelsina, werd ook gebruikt. En ja, ja, volgens mij zegt mijn oma altijd appelsien. Kan dat? Ja, waar komt ze vandaan? Eindhoven. Ah. Ja, het is sowieso in zuidelijk, dat zou heel goed kunnen. Want in België is sowieso appelsien de normale naam voor een sinaasappel. Oh ja. Dus hoe zuidelijker, hoe vaker je dat tegenkomt, denk ik. Ja. Ja. Ja. Wel grappig, want er komen nu dus natuurlijk ook allemaal appjes binnen van mensen die zeggen, waar komt dit woord vandaan, waar komt dit woord vandaan? Ja. Laten we er één uitpikken. Fonsi zegt, waar komt het irritante gebruik van het voortdurend tussenvoegen van zeg maar vandaan? Zeg maar, ja, waar komt het vandaan? Zeg maar. Zeg maar. Ja. Dat is een goede vraag. Het is gewoon Moeten we toch even naar etymologische bank.nl? Nou, ik weet niet of je dat daar vindt. Want dit zijn meer van dat soort... Van die woordjes tussendoor... Die je gebruikt om je zinnen een beetje op te vullen. Het geeft je de kans om een beetje na te denken over wat je zegt. Net als... Dat geeft je de tijd om even na te denken. En dat is wel grappig, die zeg maar. Wij hebben... Ik heb dus inderdaad, zoals je aan het begin zei... 5 jaar lang de verkiezing weg met dat woord georganiseerd. En dan konden mensen allerlei taalergernissen insturen. En zeg maar was daar ook zeker eentje van. Die stopwoordjes vinden mensen heel vervelend. Ja, terwijl het is wel... Ik struikelde net in mijn hele openingstekst... struikelde ik over 2 zinnen. Ik zou heel graag er even een of een zeg maar tussendoor plakken... zodat het nog lijkt alsof het goed ging, zeg maar. Ja. Hoorde je dat? Ja, dat was niet eens expres. In je podcast over taal gesproken... want dat is de podcast die je maakt... praat je elke week met een deskundige ook over de Nederlandse taal. Die heb ik geluisterd gisteren. Het fenomeen geurtaal. Ja. Fascinerend. Ja, vond ik ook heel fascinerend, ja. Ja, wat is er zo bijzonder aan geurtaal? Nou ja, hoeveel woorden ken jij voor geur? Ja, ik heb dus gisteren geluisterd, dus misschien oneerlijk. Ja. Maar ja, ik kende er niet veel voordat ik begon. Nee, nou ja, dat is dus het hele maffe daaraan. Want geuren zijn heel belangrijk voor ons. Bijvoorbeeld 's ochtends, een geur waar je 's ochtends aan denkt. Wat is dat? Of midden in de nacht, als je een radioprogramma moet maken. Waar een geur waar ik aan denk, als ik nu... Zo van, als je, ja, stel je komt uit bed, wat is de eerste geur waar je aan denkt? Muf. Is dat muf? Ja, ik weet niet. Ja. Boris van de redactie, die knikt ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, Laura, maar... Nou, ja, ik denk eerder aan koffie. Oh ja. Oh ja. Nee, dat denk ik later. Eerst dat muf. Denk je later. Eerst muf, oké. Maar geuren zijn dus heel belangrijk voor ons. Maar we zijn eigenlijk niet zo... We zijn altijd bezig met geur. Maar we hebben weinig woorden om erover te praten. En wat je zegt, muf, is eigenlijk een van de weinige abstracte woorden die er zijn voor geur. Mm-hmm. Met abstract bedoel ik dan ook iets waar je... Ja, meestal zeg je het ruikt naar koffie. Of het ruikt naar bloemen. Of het ruikt naar iets. Echt zo'n abstract woord... Zo, en weeg is er ook nog eentje. Oh ja, die weeg, zijn er heel weinig. Ja, en dat komt omdat we bijvoorbeeld bij koffie... Dat is iets heel concreets. Wij kunnen nu koffie drinken, maar dat heeft ook een geur. Dus refereren we naar gewoon de hele concrete term eigenlijk. Is dat dan de reden? Ja, maar we kunnen heel moeilijk omschrijven hoe dat dan precies ruikt, die koffie. Waarom hebben we die woorden niet bedacht? Nou ja, het is blijkbaar voor ons niet zo belangrijk om daarover te praten. Er zijn dus wel jager-verzamelaar-volken. De Jahai bijvoorbeeld. Die hebben wel meer woorden voor geur. Want die moeten daar ook over communiceren. Ja. En het schijnt ook dat wij vroeger wel meer woorden hadden voor geur. Bijvoorbeeld, vooral onder de noemer muf. Daar waren heel veel verschillende soorten woorden voor. Bijvoorbeeld heumig en huim. Woorden die we nu niet meer kennen. Allemaal verschillende typen muf die je dan kunt omschrijven. Ja. Maar die zijn we eigenlijk allemaal een beetje kwijtgeraakt. En dus die podcast die ik daarover heb gemaakt... was met Caro Verbeek. Zij is geurhistorica, noemt ze zichzelf. Dus afgelopen jaar is dat ook... Fantastische term. Ja, goed hè? Ja. Daar is een boek over verschenen. De Neuswijzer heet dat. En dat is echt een openbaring voor als je meer wil leren over geuren. En ook, ze hebben ook een heel geurwoordenlexicon gemaakt. Met allerlei woorden die ze en zelf hebben bedacht... en zijn tegengekomen om over geuren te praten. Want er zijn natuurlijk wel mensen die goed over geur kunnen praten. Ja. Zoals parfumeurs bijvoorbeeld. Mm. En zij doen dat dan door te lenen uit... andere vocabulaires van andere domeinen, zoals bijvoorbeeld de muziek. Dan hebben ze het over akkoorden en tonen. Oh ja? Ja. Dit ruikt naar een C majeur. Nou, niet zo. Nee, dat niet. Maar wel Nee, wat ze daar doen is vooral, als je het over die abstracte dingen hebt, dan gaat het vooral over kleuren. Dat je zegt van dit, hoe ruikt dit? Rood of geel? Synesthetisch. Ja, dit schijnt dus echt te werken. Ik ben er zelf dus ook een leek in. Maar dit schijnt dus echt bij opleidingen en zo over geuren die synesthetisch. Dus dat je kleuren gebruikt om geuren te benoemen. Ja. Dat schijnt echt wijdverbreid te zijn. En, fantastisch. Ja, nou ja, het gaat een wereld. Het is ook voor mij hoor. Dat vond ik echt een hele leuke aflevering. Praten over geur, daar gaat het dus over. Een ander onderwerp was taal in de politiek. Ja, dat is natuurlijk, dat lijkt me heel interessant voor jou om daarnaar te kijken. Hoe kijk jij naar politieke debatten? Ja, eerlijk gezegd ben ik niet heel erg politiek geïnteresseerd. Okay. En ik vind het dus vaak ook. Dat ik denk, ja, wat zit iedereen nou te kleppen? Maar komt dat door de taal? Wat zit er voor taal in die... Wat voor taal gebruiken politici? Nou ja, dat vond ik dus wel heel interessant om te leren. Dat er heel veel trucjes toegepast worden. Eigenlijk weet je het wel. Maar als je daar dan op gaat inzoomen, zo met iemand over in gesprek gaat, die daar altijd op gefocust is, hoe politici praten. Dan denk ik, oh ja, weet je, dan wordt het toch wel interessant. Kun je een voorbeeld geven van zo'n trucje? Nou ja, bijvoorbeeld dat er heel veel gekopieerd wordt van Amerikaanse voorbeelden. Daar heb ik echt nooit, dat gebeurt, dat zal wel. Maar dat echt zo vaak, één op één bijna. Er is een voorbeeld van Lubach. Die had volgens mij een keer een item daarover gemaakt. Van een speech van Klaver. Die heeft hij zo geknipt met een speech van Obama. En het was gewoon bijna één op één hoe die dingen zei. Ja. Nou ja, dus dat ze echt, dat politici echt heel bewust hun woorden en technieken kiezen en die dus ook afkijken. En ja, dat is echt een kunst op zich. Ja. Dus daarom, ja, dat vind ik dan wel heel interessant eraan. Ja, dat snap ik wel. Een van de woorden die ik ook, of combinatie van woorden die ik interessant vond, was waterige compromissen. Ja. Dus heeft VVD-leider Jezielkus veel gebruikt. Klopt, ja. Alsof dat een soort nieuw begrip was. Ik las ook op X, voorheen Twitter natuurlijk, las ik heel veel mensen die termen ineens helemaal, daar gingen ze helemaal mee aan de haal. Ja. Maar bij jullie leerde ik dat die al veel eerder gebruikt werd. Ja, nou dat was inderdaad wel grappig. Want we hadden het over over manieren hoe dan politici taal inzetten om te overtuigen of om een bepaald beeld neer te zetten. En wat Jezielkus dus steeds deed, was die term waterige compromissen gebruiken. Zo van, dat moeten we niet meer doen. Nou ja, dan kun je ten eerste al afvragen, wat zijn dan waterige compromissen? Ik bedoel, volgens mij is een compromis per definitie waterig. Maar dat is een soort term waarvan ze zorgden dat hij de hele tijd terugkwam. En dat ze een soort afstand wilden nemen van Rutte, maar toch niet helemaal. En toen ik die uitzending of die aflevering ging monteren, zocht ik naar een fragment van waterige compromissen. En toen kwam ik al een fragment van minstens 10 jaar geleden tegen van Rutte, die precies hetzelfde zei. Dus ja, dat leek allemaal heel nieuw. Maar het is toch, ja, als iets werkt of zo, dan wordt het gewoon weer opnieuw gebruikt. Alsof het. Wat betekent het dan, waterige compromissen? Ja, dat is de vraag. Ja. Ja, ik wist het ook niet namelijk. Nee. Ik heb het heel vaak gehoord, maar ik heb geen idee. Ik weet niet, dat zouden we aan Jessicus moeten vragen. Maar ik vermoed dat ze niet een heel concreet antwoord daarop gaat geven. Nee, nou ja, misschien wil ze volgende week langskomen tijdens de nacht van BNN Vara. We zullen er even mailen. Is er een politicus waarvan je onder de indruk bent, wat betreft taalgebruik? Oeh. Nou ja, degene die we spraken, die heeft een boek geschreven over Mark Rutte. Of hoe hij heel gewiekst taal inzet. En wat ook wel, nou ja, dat als je een goede taalgebruiker bent, ben je blijkbaar ook een goede politicus. Mm-hmm. En moet ik toch Wilders noemen. Dat hij is echt wel heel succesvol in hoe hij praat. Hij praat echt gewoon de taal van de maatschappij, de mensen. Weet je, begrijpelijke taal. Of nou waar is of niet. Weet je, mensen snappen. Mensen hebben concrete concrete voorbeelden, concrete dingen waar ze zich iets bij kunnen voorstellen. En dat, want dat vind ik wel aan de politiek, dat er het is best wel wat wollige taal. Mm-hmm. Nou, zeg ja, die waterige compromissen bijvoorbeeld weer. Ja, goed voorbeeld daarvan. Ja. Dus ja, mensen houden natuurlijk gewoon van concrete voorbeelden. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat hoor ik nu ook vaak inderdaad naar aanleiding van die verkiezingsuitslag van Wilders spreekt de taal van het volk. Ja, het volk is ook zo'n dat is ook iets wat aanslaat. Ja. Ja, maar wat ik daar wel interessant aan vond, van taal gaat natuurlijk niet alleen over woorden. Het is ook een soort van, er zit ook een soort diepere laag in. Van de taal van het volk, dat betekent wat wij voelen. En dat kan, spreekt daar aan. Met ja, dat de is, ja, taal is identiteit. Ja. Taal is echt ook over. Ik werk dus bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. En je wil niet weten hoe vaak mensen mailen of bellen. Van ja, de taal verloedert. En over inderdaad dingen die niet meer mensen niet vinden kunnen. En over het onderwijs. Weet je, dat kinderen zo slecht lezen tegenwoordig. En dat soort dingen. Mensen zijn daar heel. Ja, vinden taal heel belangrijk. Echt iets om te koesteren. Zo van, het is echt een deel, net als ook dialecten, weet je wel. Als mensen zijn vaak heel trots op hun dialect of op hun. Ja. Ja. En dat is omdat het een stuk van je identiteit is. Ja, ik heb daar ooit een discussie over gehad met een vriend van mij. Hij komt uit Eindhoven, ik kom uit Valkenswaard, klein dorpje onder Eindhoven. En toen ik in Utrecht ging studeren, want daar heb ik gestudeerd, ik woon er inmiddels bijna 7 jaar. Ik ben mijn hele accent verloren. Oh, dus echt? Mijn ja, hele Brabant. Ik hoor het inderdaad niet. Nee, maar het is echt helemaal weg. En ik heb het daar wel eens met hem over, want hij heeft het nog. En we hebben precies in dezelfde vriendengroep gezeten. We hebben hetzelfde gestudeerd. En dat, hoe dat dan komt, is hij dan trotser op Brabant dan ik? Daar hebben we wel eens gesprekken over gevoerd. Dat is inderdaad een goede vraag. Ja, en dat is niet zo, denk ik. Maar ik weet niet, ik ben het verloren. En als je terug bij je, want je familie spreekt denk ik wel. Ja. En die heeft denk ik wel een accent. Ja, een paar dagen terug met kerst straks. Dan neem je het ook wel weer over. Ja, precies. Dus volgende week klinkt hier een hele andere Jan. Nee. Maar het is wel grappig hoe dat ook werkt. Hè? Met dialecten dat je die vasthoudt. Maar ze ook dus blijkbaar wel vrij makkelijk los kunt laten. In ieder geval in mijn geval. Ik weet niet of dat normaal is. Maar. Nou, dat wisselt een beetje per persoon, denk ik. Ja. En het is natuurlijk ook groepsidentiteit. Van je past je aan de groep mensen waarin je begeeft. Ja. En dat is voor de ene persoon is dat heel bewust vasthouden aan dialect of onbewust vasthouden aan dialect. En voor de ander is dat aanpassen aan de mensen waarmee je. Ja, ik krijg ook wel op mijn kop hoor als ik thuis kom. Dan gaat mijn vader die komt dan naar me toe en die zegt dan. En dan, ja. Waar is je zachte? Hier gebleven. Ja. maar goed, je maakt dus al die podcasts, je hebt die boeken geschreven, die stapel ligt voor je. Grappig, want je begint in je podcast altijd met de vraag: waar komt jouw fascinatie voor taal vandaan? Ja. Ik zou hem graag terugkaatsen naar je. Ja, nou, dat is inderdaad, ik stel hem altijd zelf, maar ik vind hem zelf toch wel vrij moeilijk te beantwoorden. Ja, dat is al. Ja. Dat is toch ook iets wat een beetje vroeger al is ontstaan. Dat ik altijd al taal interessant heb gevonden. En ik, ja, dat, daar zit toch ook wel veel van thuis in, denk ik. Dat ik dat thuis heb meegekregen. Er stond altijd het woordenboek, de Dikke van Dalen, prominent in de kast. En waarom stond hij daar? Ja, als we ergens een discussie over hadden of zo, dan werd dat boek er toch al vrij snel bijgehaald om even te kijken wat het nou echt betekent en wie er nou gelijk had. Ja. En ik heb ook altijd heel veel gelezen. En trouwens over dat woordenboek, zo grappig. Toen ik voor het eerst bij mijn vriend thuis kwam. Toen hadden we ook ergens een discussie over. En toen wilde ik het woordenboek pakken. En ik denk, hè? Er staat hier helemaal geen woordenboek in de kast. Dat is raar. Dat vond ik echt een soort van, ja, dat hoort toch gewoon. Je hoort toch gewoon een woordenboek thuis te hebben. Dus voor mij was dat heel erg normaal. Daar waren zij dus helemaal niet mee bezig. Maar ik heb er zoveel gelezen en veel geschreven ook. En toen ben ik uiteindelijk Nederlands gaan studeren. En taalwetenschap vervolgens. Wat is het verschil precies? Ja, Nederlands, dat vond ik dat het veel over literatuur ging. Mm-hmm. En ja, over structuren en over betekenissen daarin. En dat vond ik niet minder interessant. Omdat ik Ik wilde gewoon een boek lezen omdat ik het mooi vond en omdat ik het leuk vond. En niet dat daar misschien allerlei diepere lagen die ik helemaal niet zag, dat om die te onderzoeken. Dus toen ben ik in de taalwetenschap terechtgekomen. En dat gaat meer over structuren van taal. Zo van hoe is de grammatica opgebouwd? Wat zijn de klank? Daar ben ik dus uiteindelijk op afgestudeerd. Op fonologie heet dat. Dus de klankleer. Mm-hmm. Hoe zitten talen klanktechnisch in elkaar? Hoe werkt dat? Bijvoorbeeld als je een woord uitspreekt als tandpasta. Dat zeg je nooit zo. Dan zeg je altijd tampesta. Nou ja, dat is een heel proces van hoe klanken in elkaar overgaan. En nou, dat doe je dan dus bij taalwetenschap. Ja, en daar ben je dus helemaal in detail ingedoken. Ja. Ja, daar van, kun je dus... Ik ga me dus helemaal op mijn woorden letten ook, merk ik. Van hoe spreek ik nou dat precies uit? Helemaal niet. Nee. Mirjam, die appte net nog naar de app van NPO Radio 1... om daar dan toch nog maar even op terug te komen. Die zei van, ik ga me nu de hele tijd erger aan en zeg maar. Dus daar moeten we ook op letten voor Mirjam. Nee, Mirjam, blijf rustig luisteren. En we proberen het te vermijden, maar ja. Geen garanties. Nee, geen garanties. Je hebt ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen taal en akkoorden in de muziek. We hadden het net al even over akkoorden. Klopt, ja. Hoe zit dat precies? Nou ja, ik ben ook altijd heel erg met muziek bezig geweest. Ik heb ook zelf ook veel in bandjes gespeeld. En het leukste was natuurlijk om die twee dingen te kunnen combineren in mijn studie. En toen heb ik inderdaad een onderzoek gedaan naar... emotie in taal en muziek. En of dat dan vergelijkbaar is. Specifiek naar... ik vind het een beetje moeilijk. Moet je me misschien een beetje bij helpen hoe ik dat goed uitleg. Bij mineur en majeur akkoorden in muziek. Ja, dus mineur zijn een beetje de treurige tonen. Ja. En de majeur zijn de vrolijke akkoorden. Precies. Tenminste, zo vinden wij dat klinken. Dat is natuurlijk ook heel cultureel bepaald. Hè? Ja. En toen heb ik dus onderzocht of als we dus verdrietig zijn, of we dan ook in die mineurtonen praten. En als we dan of vrolijk zijn, dat we ook in die majeurtoonsoorten praten. Mm-hmm. Dat is ontzettend moeilijk om te onderzoeken, kan ik overal zeggen. En mineur en majeur, het lijkt een heel groot verschil als je het hoort, maar het is maar een halve toonafstand, noem je dat maar. Het is maar een heel klein verschil. Maar dat komt toch heel anders binnen. En het was een heel klein onderzoekje ook. Hè? Het is geen wereldschokkende cijfers. Maar wat we er wel over kunnen zeggen is dat... als je dus een beetje somber bent of een beetje verdrietig praat... Mm-hmm. Dat je dan heel weinig intonatieverschillen hebt. Dus dat het best wel vlak is. En als je vrolijk en opgewekt bent, dan ga je veel grotere sprongen in die tonen maken. Dus heb je veel meer... veel grotere intonatiesprongen dan wanneer je een beetje verdrietig bent. Ja. Kun je het daaraan dan ook herkennen? Dat als je je eigen stem hoort, dat je denkt van... oh, wat klonk ik daar verdrietig? Waarom was dat zo? Ja, maar om dat aan... Dan gaan we het misschien helemaal overanalyseren. Dat moeten we ook niet willen. Ja, op dit moment zit ik nog in de majeurtonen, Laura. Dus volgens mij gaat het helemaal goed. Ja. Zullen we dan even naar muziek gaan, nu we het er dan toch over hebben? Ja, goed idee. Groter dan ik, van Vrouwtje wilde je horen. Waarom die? Ja, toen ik dit hoorde, dit nummer, toen dacht ik echt... hè, wat is dit? Wat is het? Ik vond een heel nieuw geluid. Mm-hmm. En ik vind het ook wel tekenend voor de opleving van Nederlandstalige popmuziek. Want dat is eigenlijk sinds corona wel... Dit is misschien nog iets voor corona. Ja, ik denk het wel. Niet. Wel? Ja, ik weet niet wanneer die... Ik kan het wel even opzoeken hoor. Maar... In ieder geval een beetje sinds coronatijd... is er echt een duidelijke opleving geweest... van Nederlandstalige popmuziek. Ja, 2020. En, dus dat is wel precies midden in corona. Precies, inderdaad. En dit is aan het begin daarvan... En sindsdien zijn er echt heel veel nieuwe artiesten bijgekomen. Of tenminste, die zijn bekend geworden. Ja, dus dat vond ik dit wel een mooie nummer om Laten we luisteren. En luister dan vooral naar de taal, hè? Als je dat thuis zit te luisteren. Kijken of het mineur, majeur, zit er veel zeg maar in. Nou, je kunt het allemaal herkennen. Vrouwtje, groter dan ik. Happy New Year, de wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, de wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet deert. Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Het is kloten, maar laten we hopen op dat. We het redden met horten en stoten. En dat we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor. Want daar heb je boel voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. Groter dan ik van Vrouwtje hoorde hier op NPO Radio 1. En er komen echt een leuk paar leuke appjes binnen in de app van NPO Radio 1. Hans zegt, als je vrolijk bent, zing je meer de taal. Dat is herkenbaar in bijvoorbeeld de Braziliaanse taal, zegt Hans. Die zijn altijd vrolijk en zingen de taal dus. Ken je dat voorbeeld, Braziliaanse taal? Spreek je een beetje Portugees? Nee. Nou, blijkbaar zingen ze daar de taal, al dus Hans. Michael zegt nog, wat ik zo leuk vind is dat er nog steeds regelmatig alledaagse woorden voorbij komen in mijn dagelijkse taalgebruik. En dan nu pas het woord ontsleutel, terwijl ik het betreffende woord regelmatig gebruik. Ik vind het wonderbaarlijk leuk dit te ontdekken, zelfs na 55 jaar taalgebruik. Ik had het laatst nog met het woord ringsleutel. Heerlijk, die taal. Weet jij waar het vandaan komt, ringsleutel? Waar ringsleutel vandaan komt? Ja. Ik zit nu te denken, is daar een logische verklaring voor ringsleutel? Nou, Michael, misschien kun je ons helpen. Je hebt het al ontdekt, dus laat maar weten. In de app van NPO Radio 1. Sowieso, dit soort ontdekkingen zijn de hele nacht bij ons welkom. We hebben het de hele nacht hier over taal. En over het woord van het jaar 2023. Wordt straks om 5 uur bekendgemaakt. Daar gaan we zo op vooruitblikken. Eerst nog even een andere verkiezing. Weg met dat woord. Ja. Die heb jij in het leven geroepen. Ja. Vertel, waarom? Ik zie jou grijnzen. Ja, dat was echt heel erg leuk. Waarom? Nou ja, wat ik al eerder zei, ik werk op het Instituut voor de Nederlandse Taal. En er was al een woordverkiezing, woord van het jaar, die bestaat al best een tijd. Er zijn er twee trouwens, één van onze taal en één van Van Dalen. En ja, ik weet niet, we hadden het daar een keer over van, hey, moeten we niet eens gaan kijken welk woord we eigenlijk niet mee willen nemen naar het volgende jaar. Dus welk woord we afgelopen jaar hebben gehoord en waar we echt helemaal klaar mee zijn. Oh ja. Dus toen dachten we, nou, dan doen wij een verkiezing weg met dat woord. Welk woord wil je niet meer horen? Ja, kwamen er veel reacties op? Ja, ontzettend veel. Want dat was eigenlijk een beetje een grapje. Het was helemaal niet de bedoeling om daar nou enorm ding van te maken. Maar het was echt meteen, nou, we werden overspoeld. De website lag voortdurend plat. Daar was natuurlijk ons kleine instituut helemaal niet op voorbereid. En mensen vonden dat fantastisch. Ze wilden echt hun taalergernissen kwijt. Ja. Nou ja, en wij waren echt, nou ja, alle inzendingen superleuk. We hadden ook gevraagd, stuur ook een motivering mee. Waarom wil je het weg hebben? En, wat voor dingen kwamen er binnen? Nou ja, het is nu 5 jaar geweest. Maar... Ja, het is, we hebben het uiteindelijk 5 jaar gedaan. Toen zijn we ermee gestopt. Ja, wat voor dingen kwamen er binnen? Ik heb hier wel een lijstje. Verkleinwoorden vonden mensen bijvoorbeeld heel vervelend. Papadag, dat was trouwens in 2015. Werd Papadag gekozen. Want moeders hebben toch ook geen mamadag? Dingen die te pas en te onpas gebruikt worden. En waarom moet alles in het Engels? Chillen bijvoorbeeld, Engels, ook zoiets wat mensen heel vervelend vinden. Selfie vonden mensen een egocentrisch woord. Dat is wel grappig trouwens, hè? Want dat was in 2014. Vonden mensen selfie heel vervelend. Maar ja, nu gebruikt iedereen het gewoon. Ja. Dus dat was zo van, oh ja, nieuw en Engels en nee, dat moeten we niet hebben. Ja, misschien moet het ook eerst wel irritant zijn voordat het dan... Ja, misschien wel. En het valt op. En ik volgens mij zelfs in 2014 is het toen woord van het jaar geweest bij Van Dalen. Oh. Ja, nou, of, ik weet niet of het 2014 het dan, was, het maar... Het voelt dan echt als heel lang geleden. Ja, dat is het ook. Ja, ja, 9 jaar, ja, oké. Okay. Ja. Maar dus verkleinwoorden, Engelse woorden vonden mensen irritant... Kantoortaal. Oh ja. Taalfouten. Mensen ook heel vervelend. Hebben. Mm. Dat is wel grappig, want het wordt dus al heel lang... ik denk al 30 jaar geleden zijn er mensen van... nou, hun hebben, uiteindelijk wordt dat goed. Maar nog steeds niet. Mm. Want zo werkt het, hè. Het is niet... dat is iets met taalfouten. Kijk, taal is iets, een organisch iets. Het is niet zo, we kunnen zeggen... Het moet zo en zo gaan we het altijd doen, weet je wel. Ja. Er ontstaan nieuwe woorden, er gaan woorden verdwijnen. Wat we net zei over geurtaal, dat bijvoorbeeld huim en heumig kennen we nu niet meer. We kennen alleen nog muf. Nou ja, er zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken van woorden die we nu niet meer gebruiken. Dus ja, taal leeft en... Ja, laten we daar zo nog even over doorpraten. Want dat is een uitspraak die je ook wel vaker hoort. We hadden het net nog even over het Portugees. Er komen echt heel veel appjes binnen in de app van NPO Radio 1. Blijf daar vooral mee doorgaan. Hans zegt nog even over het Portugees. Vergelijk Portugees met Portugees uit Portugal... wat een vlakke en platte uitspraak heeft. Daarom moeilijker te leren ten opzichte van een Braziliaanse Portugees... wat wordt gezongen. Ja, dan weten we ook hoe dat gaat. Een heel lang appje van Siem. Ik probeer heel even te scannen. Fijne onderwerpen. Dank daarvoor allereerst. Allertweetst. Het feit dat de ene mens meer geneigd is... om het eigen accent aan te passen op de sociale omgeving... daar hadden we het inderdaad net ook over... heeft te maken met de psychologische term mimicry. En je daarmee dus de behoefte om op te gaan... in de bestaande situatie middels het vinden van elkaars... allereerst meest voor de hand liggende eigenschappen... zoals bijvoorbeeld taal. Klinkt duidelijk. Ja. Ja. Wat doen mensen? Wat doen jullie leuk mee? Blijf dat ook vooral doen. We gaan het nu hebben over het woord van het jaar. En dan hebben we het specifiek over de Dikke Van Dalen verkiezing. We komen zo ook nog wel over die andere te spreken. De Dikke Van Dalen, die wordt dus. Of althans, het woord van het jaar van de Dikke Van Dalen wordt morgen bekendgemaakt. Vandaag om 5 uur. Straks, ja, raar, zo 's nachts. Over 2,5 uur. Ze hebben een top 10 samengesteld. We gaan er gewoon even doorheen. Bestuursschaamte, gaiflatie, hittefit, nepo-baby, sportfluencer, TikTok-justitie, treitertax, vreugdebier, woke-washing en iksen. Ja. Wat vind je van die lijst? Ik vind het wel een aardige lijst. Maar ik wist niet van allemaal meteen... Nee. Waar dat nou precies mee te maken had. Ja, hoe komt dat, denk je? Nou, wat. Ja, hoe komt dat? Wat Van Dalen doet, is. Die wil graag de nieuwe woorden. Die echt afgelopen jaar zijn ontstaan. Die komen in die top 10 terecht. Ja. En uiteindelijk, als je het inderdaad naar gaat kijken. Dan zegt het wel iets over afgelopen jaar. Dat vind ik altijd wel leuk aan die lijstjes. Dat je daarvan kunt zien. Wat, eigenlijk aan de hand van taal. Kun je een beetje terugkijken wat is er nou gebeurd afgelopen jaar? Ja, waar hebben we het over gehad allemaal? Ja, ja. En nou ja, ken je er wel een paar van of niet? Ja, de graaiflatie, die kende ik wel. Hittefit heb ik ooit vaag gehoord. Ja. Waar komt die vandaan ook alweer? Ja, dat was van de zomer. En dat is dus wel weer grappig, van de zomer. In juni was het, geloof ik. Oh ja. Was de eerste hittegolf. Ah ja, dat was het, ja. Nou ja, dan krijg je allerlei hitte woorden. En vaak nieuwsites, NOS bijvoorbeeld, die in koppen wil je natuurlijk graag pakkende woorden bedenken, kort samenvatten. En daar komen heel vaak nieuwe woorden in voor. Dus dat is ook, kijk, deze woorden, waaronder hittefit, dat zijn ook allemaal nieuwvormingen die je, ja, als die twee keer genoemd zijn ergens, dan zijn ze al nieuw. Moet je het maar, precies, ja. Maar ja. Dit zijn wel. Maar wat betekent dan hittefit? Hittefit, dat betekent dat je goed bestand bent tegen extreme hitte. Oh. Dus dat je fit moet zijn om. Het is een heel logisch woord eigenlijk, hittefit. Niet te veel achterzoeken. Ja, vraag je ook eigenlijk direct af van waarom bestond dat nog niet? Nou ja, dat is dus wel hoe nieuwe woorden hun weg vinden in de taal. Mm-hmm. Het zijn vaak hele bekende dingen. Nieuwe woorden zijn op zich misschien niet zo heel. Want bij nieuw woord denk je misschien aan iets heel nieuws wat je nog nooit hebt gehoord. Maar eigenlijk in het Nederlands kun je heel veel woorden achter elkaar plakken en ook stukjes achter elkaar plakken. Dat werkt het beste. Woorden die er al heel bekend uitzien. Ja. En alsof ze altijd al hebben bestaan. Dat zijn de woorden die je meeste kans blijven maken. Hangen ook, natuurlijk. Die meest blijven hangen, ja. Ik zei net gaiflatie, die herken ik ook wel. Laten we dan die ook nog maar even uitleggen. Waar ging dat ook alweer over? Ja, dat is dat bedrijven prijzen verhogen om meer winst te maken. Een beetje eigenlijk met als excuus van we hebben hogere kosten, dus we moeten. Ja, en je hebt er nog meer woorden. Volgens mij smoesflatie is er ook eentje, betekent een beetje hetzelfde. Oh, en dat is natuurlijk zo'n combinatie van inflatie en graaien en die stukjes bij elkaar in elkaar geschoven, dan heb je een nieuw woord. Ja, zo simpel is het. Zo simpel is het. Wat is jouw favoriet uit de lijst? Zo, dat vind ik wel een moeilijke. Ja, ik vind dus wel. Nou, we kunnen ze ook gewoon even langs gaan, hoor. Ik bedoel, bestuursschaamte. Ja, kende je die? Nee. Een beetje saai woord, hè? Bestuursschaamte. Ja. Het had te maken met de gasenquête. Oh ja. Dus dat heeft Mark Rutte heeft het toen over bestuursschaamte gehad. Wat wel grappig is, het beeld is op zich het is een beetje een saai woord. En ook dat je denkt, ja, hebben we dat nou per se nodig, dat woord? Maar er zijn wel afgelopen jaren heel veel woorden op schaamte ontstaan. We hebben ons flink geschaamd in 2023. Vliegschaamte kunnen we ons denk ik allemaal wel herinneren. Zeker. Dat is een hele bekende. En volgens mij was dat zo'n beetje de eerste. Zijn er daarna heel veel nieuwe schaamtewoorden ontstaan. Woonschaamte. Weet je wat dat is? Als je scheef woont? Of als je niet wil vertellen dat je schaamt voor je woonsituatie? Ja, dat je in een heel mooi huis woont. Oh, juist mooi. Oké. Ja, terwijl anderen het misschien wat minder goed hebben. Dus dan heb je woonschaamte. Oh ja. Hoestschaamte. Ken je die nog? Nee. Ook uit coronatijd. Oh ja, tuurlijk. Verbannen. En dingen met klimaat. Reisschaamte, bezorgschaamte, vliegschaamte. Nou ja, daar kun je zo'n heel woordenboek van maken van alle schaamtewoorden. Dus daar past hij wel mooi tussen. Ja. Ja. Ja, prachtig. Dan hebben we bestuursschaamte, we hebben gaiflatie, hitte we Nepo baby. Dat vond ik een beetje een vies woord. Ik weet niet waarom, maar ja, het klinkt vies. Ja, het is ook wel een typische Nepo baby, ja. Het is een kind van beroemde ouders. En dat is een kind dat dan daar voordelen van ondervindt. Dus als je jouw ouders bekende televisiepersoonlijkheden zijn, dan rol je ook makkelijker dat wereldje in. En dat was dus aan het begin van het jaar, dit woord. Want het komt uit Amerika. New York Magazine heeft Nepo Baby als. Nee, even kijken. 2022 als jaar van de Nepo Baby uitgeroepen. Oh. Waarom precies, weet ik niet. Maar daarna is dat dus ook in het Nederlands, dat woord terechtgekomen. Ja, het klinkt ook niet echt. Het is niet echt een. Het klinkt niet als een Nederlands woord. Dat is het natuurlijk wel. Maar. Nou ja, het is een verkorting van nepotisme. Ja. Dat is een oud woord voor. Als je. Familieleden begunstigd worden. Ja, precies. Ja. Hebben we nog wokewashing? Ja, nou, dat past ook weer mooi in het rijtje van greenwashing, whitewashing. Daar komt dat natuurlijk witwassen. Ja. Komt dat oorspronkelijk vandaan. Dus je woker voordoen dan dat je bent. Ja, ja. TikTok-justitie, daar heb ik echt helemaal. Daar heb ik geen enkel idee bij. Nee? Nee. Het is eigen rechter spelen op social media. Oh. Zoals TikTok. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat had dan ook weer een aanleiding van die Belgische student die met die ontgroening omgekomen is. Mm-hmm. En dat de daders te lage straf hadden gekregen, vonden de mensen op social media. Mm-hmm. En die dan vervolgens aan de digitale schandpaal gingen nagelen. Oké. Okay. Het is creatief, maar tegelijkertijd heb ik een soort van... Het zijn geen woorden die in onze alledaagse taal zitten. Nee, weet je, het woord van het jaar van vorig jaar nog. Oeh. Dit had ik moeten weten, hè? Nu val ik even door de mand hier. Nou ja, ik weet niet of dat door de mand vallen is. Want ja, wat zeggen die woorden van het jaar eigenlijk? Wat ik zei, ik vind het heel leuk om dan... ik maak ook altijd een overzicht van de nieuwe woorden van het jaar. Dat lijkt wel een beetje hierop. Daar komen veel van deze woorden ook in voor. Zoals Nepo Baby en... hoeveel zeg ik? Hittefit, grijflatie zitten er ook in. Wij verzamelen ook de nieuwste Nederlandse woorden. Dus we bekijken wat er gebeurt. En verzamelen die ook in een woordenboek en op onze website. En dan vind ik het altijd heel leuk om aan de hand van het jaaroverzicht te zien wat er allemaal is gebeurd. Ja. Oh ja. Ja, je kunt ze terugkijken in de tijd, ja. Maar of ze echt blijven hangen... Ja, nee, dat dus. Is dan nog een beetje de vraag. Nou, vorig jaar was het dus klimaatklever. Oh ja, van het lijmen op... Maar nu denk je wel, dat is dus daar wel weer grappig aan. Dat je nu denkt, oh ja, dat was vorig jaar aan de hand. Ja, dat is leuk. Ja, dat klopt. Ja, klimaatklever. Ja. Welke moet het worden, volgens jou? Als je nu moet kiezen, jij bent het enige jurylid. Toen bleef het stil. Ik denk dat het grijflatie wordt, denk ik. Maar ik zou misschien toch voor hittefit kiezen. Omdat het wel iets is waar we... Het is niet zo'n spannend woord. Maar ik denk wel dat het heel erg deze tijd vertegenwoordigt. Met klimaatverandering. Dat we toch allemaal wel goed bestand moeten worden tegen de hitte. Dus die kies ik. Ja. Voor jou is het hittefit. Ja. We hebben nog genoeg tijd, maar ik wil het nog over allerlei dingen hebben met je. We hebben nog tijd voor één nummer. Welke wordt het? Florida 2009 van Joost of Stuurbaard Bakkebaard? Jij mag kiezen. Nou, dan toch Stuurbaard Bakkebaard. Ja? Ja. Oké, okay, waarom die? Nou, omdat ik wel vind dat mensen dit moeten horen. Ja. Ja, het is een band uit Eindhoven. Mm-hmm. Zou je moeten kennen misschien. Nee, geen idee. Maar het is al best wel een oud nummer. Nou, toen ik het hoorde, luisterde ik echt helemaal geen Nederlandstalige muziek. Dat was, ik luisterde vooral rockbandjes. En toen kwam ik ineens dit tegen. Toen dacht ik, het klinkt wel echt lekker. En maar het was wel Nederlands, vond ik een beetje raar. Ja. Maar het is denk ik wel een beetje waar het voor mij begonnen is met Nederlandstalige popmuziek. En... ik vind wel dat vooral de naam ook al, hè? Stuurbaard Bakkebaard. Verzin dat maar eens. Ja, fantastisch. Laten we luisteren. Thank you. slaat hij nou op een pan of wat is dit? Ja, zoiets. Ja, het is fantastisch geluid. Het lied van de meeuwen van Stuurbaard Bakkenbaard. Ja, geweldige naam. Je luistert naar de Nacht van BNN Vara. Bij mij het gast hier, taalkundige Laura van Eerten. Over 2 uur is het zover. De bekendmaking van het woord van 2023. Als het aan Laura ligt, wordt het hittefit. Dat hebben we net gehoord. Veel van die nieuwe woorden houden het misschien ook niet vol. Misschien wel, we gaan het allemaal meemaken. Maar misschien moeten we er ook wel anders naar kijken. Zo heeft de Belgische Radio 1 een leuke variant op het woord van het jaar. Het ontbreekwoord. Daar zoeken ze dan woorden die nog niet officieel bestaan, maar waar ook geen goede variant voor bestaat. Je hebt er een paar voor ons uitgekozen, Laura. Ja, het is een rubriek die waarin elke week 2 presentatoren op zoek gaan naar een woord, Nederlands woord voor iets waar wel een woord voor zou moeten zijn, maar wat er niet is. En ze hebben wel hele goede ideeën. Bijvoorbeeld kwijtruimen vind ik zelf heel erg leuk. Oh ja. Kun je daar iets bij voorstellen bij kwijtruimen? Ja, zeker. Ja, dat je alles opruimt en daardoor alles kwijt bent, denk ik. Ja, dat je iets zo goed opruimt dat je het daarna kwijt bent. Ja. Dus dat is ook zoiets van kwijtraken en opruimen in elkaar geschoven maakt kwijtruimen. En dat maakt dus ook wel echt een heel geschikt woord om ook echt te overleven als nieuw woord. Ja, kwijtruimen, ja, dat zie ik mezelf zo zeggen. Ja, ja. En leeswee, dat vonden mensen op social media ook echt heel leuk. Leeswee, het is iets, je weet niet direct wat het is, maar het is het woord voor als je een heel goed boek hebt uitgelezen, dat je dan zo'n soort leeg gevoel daarna hebt. Dus het doet ook een beetje denken aan heimwee. Dus dat je terug naar dat boek verlangt. Weet je wel, terug naar huis verlangen, terug verlangen naar dat boek. En we hadden het over geuren. Dan vind ik memoiroma ook een hele mooie. Memoiroma. Het is ook, ja, memoiroma. Dus het is een geur die je dan echt terugbrengt naar een oude herinnering. Ja, geweldig. Memoiroma. Ja. Ja, prachtig. Nee, als we dan want dit zijn dan de ontbreekwoorden. We hebben de woorden van het jaar. Er wordt continu gespeeld met taal. Er worden nieuwe woorden bedacht. Hoe komt zo'n woord dan uiteindelijk in onze taal terecht? Of niet? Waar ligt dat aan? Ja, dat ligt vooral aan het gebruik van mensen. En de media spelen vaak ook een hele grote rol. Als er een woord is dat vaak in kranten wordt geschreven, vaak en dan overgenomen wordt. En nou ja, wat ik net al zei, het werkt vaak het beste als het bekend klinkt. En dat het in elkaar geschoven stukjes zijn van woorden die we al kennen. En dat het echt iets is wat er leeft, waar mensen het graag over hebben, waar mensen over willen praten. Het woord selfie bijvoorbeeld had ik net volgens mij al even gezegd. Ja, dat was voordat we dit gesprek ingingen, had je het over het woord selfie. Ja, dat is zoiets. Of hadden we het tijdens het gesprek? Ik weet het ook niet. Maar dat is zoiets, daar was nog geen woord voor. Tenminste, we hadden wel zelfportret. Dat was een beetje reactie van mensen ook op in die verkiezing van weg met dat woord. Ja, hier hebben we een woord voor, zelfportret. Maar dat is eigenlijk niet waar, want selfie is iets wat je, ja, dat maak je met je mobiel van jezelf. Dus dat is natuurlijk iets anders dan een zelfportret. Ja. Dus het vult ook een gat op in de taal. Gert zegt bijvoorbeeld in de Radio 1-app over het feit dat jij zei hittefit, dat moet een worden. Die zegt, we hebben het woord hittebestendig toch al? Ja, maar hittefit, dat klinkt net wat lekkerder, net wat korter. Hittebestendig, ja, weet je, net als kids wordt ook heel vaak gebruikt. Dat is toch net iets korter dan kinderen. En mensen vinden dat wat hipper klinken. Ja, dus het gaat met name om het gebruik. Het gaat zeker om het gebruik. Ja. Dat is ook de reden waarom iets in een woordenboek terechtkomt. Als het echt veel gebruikt wordt. Ja, maar hun hebben wordt ook veel gebruikt in Brabant, kan ik je vertellen. Ja, zeker. Daarom is dat wel interessant dat nog steeds geen algemene taal is geworden. Ja. Ja, misschien moeten we gewoon alle Brabanders mobiliseren om een keer de Vandalen te mailen. Om hun hebben als een woordcombinatie van het jaar te nomineren. Misschien helpt het. Ja. En mensen zeggen altijd, en dat hebben we in dit gesprek ook al wel een paar keer genoemd volgens mij, mensen zeggen altijd taal leeft. Ja. Is dat dan de conclusie? Ik vind het altijd zo vaag klinken. Ja, dat klinkt ook vaag. Taal leeft, maar weet je, iedereen is altijd met taal bezig. Ook al wil je het niet, je bent er altijd mee bezig. Ik bedoel, we communiceren met elkaar door taal te gebruiken. Ja. Dus ja, het is gewoon onderdeel van wie we zijn. Onderdeel van wie we zijn. Ja. Het klinkt zwaar. Nou, zo bedoel ik het niet, maar wat ik net al zei, het is identiteit. Mensen hechten heel veel waarde aan hun taal. Mm-hmm. Beoordelen we eigenlijk mensen ook op taal? Zeker. Ja? Ja, zeker. Ja. Hoe beoordeel jij mij op taal? Hoe beoordeel ik jou op taal? Oh, nou, ik weet niet, daar heb ik niet zo'n oordeel over. Nee, maar meer dat ik bedoel, van krijg je meteen een beeld bij de mensen die je tegenover je hebt op basis hoe ze spreken en wat ze zeggen? Ja, of je denkt in ieder geval een beeld te hebben van mensen. Mm-hmm. Tot welke sociale groep ze behoren bijvoorbeeld, of in welke kringen ze zich bevinden. Ja. Dat is bijvoorbeeld met die managementtaal of met die kantoortaal heel erg zo. Mm-hmm. Nou, dat overdreven gedoe, weet je wel. Wat is een scrum master bijvoorbeeld? Leg mij dat eens uit. Wat is agile werken? Weet je, dat soort dingen. Er zijn mensen die precies weten waar je het over hebt. Maar ja, daarvan denk ik, daar hoef ik me niet mee te bemoeien. Ja, doe eens even normaal. Ja, nee, en trouwens, jongerentaal is een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. Dat is echt een groepstaal. Daar onderscheid je je mee. Ja, is ook, zeg maar, verandert taal de laatste jaren ook sneller dan vroeger bijvoorbeeld? We hebben nou zo'n woord van het jaar verkiezing. We hebben Twitter, we hebben social media. Nou ja, het zal zeker sneller gaan. Ik bedoel, ik heb daar geen harde bewijzen voor. Maar met de globalisering en internet en social media. Natuurlijk, we krijgen alles mee van wat er over de hele wereld gebeurt. Dus ook nemen we daar de taal van over. Mm-hmm. Dat is wel wat er nu heel erg speelt natuurlijk, is het Engels. Daar maken mensen zich ook vaak heel erg druk over, van al die Engelse woorden in het Nederlands. Maar mensen vergeten dan wel vaak dat een taal niet puur één ding is. Ik bedoel, Nederlands is niet puur Nederlands. Heel veel Nederlands komt bijvoorbeeld uit het Frans of uit het Latijn. Maar dat zijn allemaal woorden die we nu... Die woorden die we gebruiken, die beschouwen we nu als gewoon Nederlands. Ja. Ja, dus het is van alle tijden dat er invloed is. Invloed is van buitenaf. Van buitenaf, ja. Ja, en dat zal ook altijd zo blijven. Zal altijd zo blijven. Waarschijnlijk. Ja, we hadden het net over je weg met dat woord verkiezing. We hebben nog anderhalve minuut. Welk woord moet er van jou, wat jou betreft, weg uit de Nederlandse taal? Of ben je zo'n liefhebber dat alles mag blijven? Ja, dat is natuurlijk wel het juiste antwoord eigenlijk. Hè? Ja, maar niet het antwoord wat ik wil hebben. Goh. Oh, een woord dat ik niet meer zou willen horen. Nou, ik weet het echt niet. Heb jij er een? Nee, ik ook niet. Ik vind wel best. Ik vind het wel mooi dat woorden gewoon blijven bestaan. En ook al als mensen zich eraan ergeren, ja goed, ja, andere mensen hebben er weer wat aan. Precies, hebben we anders ook niks meer om over te klagen. Nee. Dat is ook niet leuk. Ja, nou, mocht je wat te klagen hebben over de Nederlandse taal, laat het dan vooral weten in de app van NPO Radio 1. Want we hebben het de komende 2 uur nog over taal. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het komen naar de studio, Laura. Ja, graag gedaan. Superleuk. Ik had het met taalkundige Laura van Eert over de Nederlandse taal. De kanshebbers op de dikke vandalen, het woord van het jaar. En ontbreekwoorden. Geweldige term. Woorden die we eigenlijk zouden moeten toevoegen aan onze taal. En we praten zo meteen dus door met jullie. Wil je iets delen over de Nederlandse taal? Heb je woorden? Heb je ergernissen? Bel dan 0800-1121. Of stuur even een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan we zo meteen door. Jij gaat lekker naar huis? Ja. Ja? Slapen? Ja, lijkt me een goed idee. Ja, wij gaan nog 2 uur door. Boris van de redactie en ik. Succes. En we zijn er voor jou hier op NPO Radio 1. Zo meteen naar het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het leger van Israël zegt dat het doelen in Syrië heeft aangevallen vanwege aanvallen vanuit dat land met raketten. Die zouden zijn neergekomen in open terrein. Volgens Israël zijn de bron van die raketten onder vuur genomen en ook een positie van het Syrische leger. Het is niet bekend of daarbij mensen zijn gedood. De VN-veiligheidsraad heeft een stemming over een staakt het vuren in de Gazastrook uitgesteld tot vanmiddag. Eigenlijk zou er de afgelopen dag over worden gestemd, maar diplomaten proberen te voorkomen dat de VS een veto zal uitspreken, zoals ook gebeurde bij eerdere resoluties over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het doel van deze resolutie is dat er humanitaire hulp kan worden geboden in Gaza. Arabische landen hebben de tekst opgesteld. Ze spreken niet meer van een duurzaam staakt het vuren, maar van een gevechtspauze om de VS tegemoet te komen. Bij een aardbeving in China zijn zeker 111 mensen omgekomen en meer dan 200 mensen gewond geraakt, zeggen Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd en had een kracht van 6,2. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Lanzhou in het noordwesten van het land. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Volgens de staatsmedia zijn veel mensen de straat op gevlucht. Demissionair minister Yesh Yildiz van Justitie en Veiligheid heeft in Rabat een verdrag met Marokko ondertekend. Daarmee kunnen verdachten en criminelen straks makkelijker worden uitgeleverd voor een rechtszaak of het uitzitten van een celstraf. Over de afspraak hebben Nederland en Marokko bijna een jaar lang onderhandeld. Het verdrag wordt waarschijnlijk voor de zomer voorgelegd aan de Tweede Kamer. Beide landen gaan ook verder praten over een sterkere aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. Dan het weer. Buien in het noorden en westen van het land. Op veel andere plaatsen is het overwegend droog. Het is 4 tot 8 graden. Ook overdag valt er veel regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is nog steeds dinsdag 19 december. Deze hele nacht staat in het teken van taal. We hebben net een uur lang alles besproken over het afgelopen jaar op gebied van taal met de taalkundige Laura van Eerten. Ja, en we hebben nog 2 uur te gaan, dus we gaan lekker door. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Zometeen wil ik het met jou hebben over momenten dat je niet uit je woorden kwam. Dus denk daar vooral al even over na. Ik heb zelf ook een heel gênant voorbeeld. Daarover zo. Eerst even een fragment. Taalwetenschapper René Appel die maakte regelmatig een analyse van het taalgebruik van bekende mensen hier op NPO Radio 1. En zo ook van schaatster Jutta Leerdam. Zij pakt de ene naar de andere titel, spreekt net zo snel als ze schaatste volgens hem. En in de taalstaat legt hij uit wat hem opviel aan haar taalgebruik. Ja, van een BN'er. René Appel. Schaatster Jutta Leerdam zette op het EK in Hamar in Noorwegen haar zegentocht voort vorige week. Daar veroverde ze haar tweede Europese titel. Reden voor schrijver en taalwetenschapper René Appel om de TNA vast te stellen van de 24-jarige topsporter. René, goedemiddag. Goedemiddag. Marie. Laten we maar meteen beginnen. En ik zag WTF uit je lippen komen bij die valse start. Oh, ja, nou, ik was al bij de bocht bijna voor mijn gevoel. En ik moest stoppen, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Maar ja, dan moet je ook gewoon weer schakelen. En dat heb ik gedaan. Beetje pijnlijk nu, maar voor de rest wel echt blij dat ik gewoon die titel heb. Dus dat is super fijn. En met 3 overwinningen, ik wilde natuurlijk wel 4. Maar die 3 en vandaag gewoon 2 keer gewonnen. Het is gewoon goed. Een beetje een slechte race, maar ja, ik kon het permitteren. Fragmenten uit Studio Sport vorige week zaterdag. En er viel mij al een woord op dat vaak terugkeert, René. Ja, het woordje gewoon. Dat wist er toch nog steeds weer tussen te persen. Ondanks het feit dat ze enorm haar best moet doen om te spreken dat ze ook heel erg moe is. Ja, en dan niet ze spreekt net zo hard als dat ze rijdt. Maar ze houdt de snelheid aan. Hè. Ze schaatst niet alleen snel, ze spreekt ook heel snel. Daarnaast andere dingen nog. Ze gebruikt bijvoorbeeld het woordje schakelen. Even. Ik wil hem wijzen op een paar modieuze dingen. Mensen moeten vaak schakelen tegenwoordig. Dat is niet alleen maar in de auto, van de tweede naar de derde versnelling, maar op een andere manier gaan werken of iets anders gaan doen. Dat schakelen heeft een hele ruime betekenis gekregen tegenwoordig. En ze zegt verder, dat is nog iets wat je tegenwoordig vaker hoort. Ik kon het permitteren. Wat mis je daarin, Margriet? Nee. Het wederkerend voornaamwoord. En zoals je misschien niet weet, maar ik ben voorzitter van de stichting tot behoud van het wederkerend voornaamwoord. En het doet me pijn, hè, als zo'n woordje zomaar in het niets lijkt te verdwijnen. Ik kon het permitteren, maar je hoort het steeds vaker. Hè. Je moet wel realiseren dat dat en dat gaat gebeuren. In plaats van je moet je wel realiseren. Je hoort het steeds vaker. Ja, het is jammer. Ik heb een zelfs opening ooit hier in Polen. Wie had dat gedacht? Nu deze op Tial. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik was super blij met de tijd. Ik had echt niet verwacht toen ik aan het rijden was dat ik hier een 8.3 zou rijden. Het is jammer dat er dit jaar door de corona geen publiek is. Ja, echt mega jammer. Ik ben echt super zenuwachtig van tevoren. En dat was een stukje uit haar allereerste vlog op haar YouTube-kanaal. 2 jaar geleden alweer. Het was een fragment uit Zep Sport, begin vorig jaar. En een stuk uit een gesprek in De Wereld Draait Door, november 2018. Wat viel hier vooral op, René? Ja, superveel gebruikt het woord super, hè? Als versterkend woord voor het eigenlijke bijvoeglijk naamwoord. Super zenuwachtig, super blij, mega jammer. Ook verderop, ik had tientallen stukjes kunnen vinden. Vooral superleuk. Superleuk ligt daar ook in de mond bestorven. Een dood enkele keer, zegt ze, heel leuk. Maar super, vooral jongeren zeggen dat heel vaak. En alles is al bijvoorbeeld superleuk. Hè? Dat is een vaste vorm geworden. Ja, één woord bijna. Ik wil toch nog altijd even wat harder, want ja, dat zit in mij. Zeg, hoe kijk jij nu vooruit naar de rest van het seizoen? Ja. Je pakt alle startbewijzen, hè? Wat wil je? Alles, ik wil alles. Nee. Kwam uit langs de lijn, eind 2019. Wat had ik hierin moeten horen? Ze is een vrolijke geïnterviewde, kan je wel zeggen. Vaak zit er een lachje in. Je hoort vaak dat er een lachje is. Alles, nee, zo'n lachje komt erachteraan. Maar dat kan natuurlijk ook een beetje zenuwen zijn. En dat lijkt ook goed bij haar. Als ik er eventjes naartoe wil, dat is niet zomaar. Vooral omdat ik bijna nooit rust heb en alleen maar moet trainen. Is dat best wel moeilijk en heb ik daar ook best wel moeilijk mee soms. Vroeger was ik best wel onzeker over dat ik best wel lang ben. Want ik ben 1,82. En toen vond ik dat best wel moeilijk. Ik leg mezelf altijd al zoveel druk op. En ik vind elke seizoen al heel belangrijk. Misschien ook omdat ik nog best wel nieuw ben in het schaatsen. Dat ik mezelf al zoveel stress opleg. Dat ik al best wel onder druk kan presteren eigenlijk. En dit kwam uit een Q&A op haar YouTube-kanaal, gepost in 2019. En dan ook nog een klein stukje uit Op 1, eind 2021. Nou, wat ze hier zegt, dat lijkt me eigenlijk best wel makkelijk te raden. Hoe raad je het, Margriet? Wat goed van je. Ik vind het best wel knap van je dat je dat eruit haalt, hoor. Nee, ze inderdaad ontzettend vaak zegt ze best wel. In één zin, soms twee keer, vind het best wel moeilijk en dan best wel presteren. En dat gaat maar door. Ik had ook weer in dit geval veel meer dingen eruit kunnen selecteren. En het woordje best wel, dat betekent eigenlijk tamelijk. Meestal of nogal. Maar tamelijk of nogal zijn zeldzaam te horen. Het is bijna allemaal best wel. En dat best wel, dat is weer een uitbreiding van best. In een synonieme woordenboek. Ik heb mijn eigen synonieme woordenboek, komt uit 1991. Ik weet niet of er al een nieuwe druk is. Maar er zijn een aantal synoniemen voor tamelijk. En een van die synoniemen is best. En daar staat erachter informeel. Aha. Maar dat best is al uitgebreid tot best wel. En wordt in allerlei situaties gebruikt. Als je heel erg met iemand continu je leven deelt en dan ineens niet meer, is dat heel anders. Ik maak echt altijd overal samenvattingen van. Want als ik het overschrijf, dan onthoud ik het veel beter. Een paar korte herhalingen, maar willen we zo snel mogelijk omhoog krijgen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het nauwelijks kan verstaan. Wat moet ik hieruit opmaken? Weet je, Mieze, dat zij aan het eind van woorden die aan het eind een niet beklemtoonde lettergrepen hebben, een haaltje omhoog haalt. Maakt, zoals ik dat maar noem. Zoals, is dat heel anders, zegt ze. Of, dat is veel beter. Dus ze verlengt die laatste onbeklemtoonde lettergreep en gaat met haar stem ook nog even naar boven. Mogelijk omhoog krijgen, hoor je heel veel bij jonge vrouwen tegenwoordig. Ja, ze zetten geen punt. Nou, ze zetten geen punt. Ze zetten wel een punt, maar daarvoor doen ze dat haaltje omhoog, alsof ze zich ook nog iets afvragen tegelijkertijd. Ja, er zit een beetje een vraag in, inderdaad. Wat heb je nu gedaan? Ik ben net klaar met de teamsprint. We zijn tweede geworden, helaas geen eerste. Vorige week waren we wel eerste. Maar op zich, ik deed het tweede rondje en het ging best wel goed. Dus mooi, begint zo dit weekend. En morgen de 500 meter. Dit kwam van haar YouTube-kanaal. Wat viel jou hierin op? Dat laatste, eventjes om mee te beginnen, 500 meter. De R hoor je niet meer. He, en beter geworden. Ze zegt, die R verdwijnt overigens niet altijd. Team sprint, zegt ze wel. En dat wordt niet zoals team sprint. Maar heel vaak verdwijnt die R bijna helemaal. Wordt ze een soort Engelse R. Gooise R wordt het wel genoemd, hè? Ja, de R. De eerste dag zit er alweer op van dit weekend. Op zich best prima gegaan. Op zich wel een goed opwarmertje ook geweest voor morgen voor de 500 meter. Want daar moet ik natuurlijk weer knallen. Ja, ze knalt graag volgens ze mij. Ze knalt graag. Nu hoorde je trouwens ook de 500 meter. Ja. Hoorde je misschien ook knallen, hè? Dit heb ik er even uitgelicht vanwege dat woord knallen. Knallen, dat heeft echt weer een nieuwe betekenis gekregen de laatste tijd. Dan ga ik weer iets heel bijzonders doen. He? Het gaat dus helemaal niet om het geluid van het knallen. Zo, ze knalde de deur dicht of iets dergelijks. Nee, dat knallen is iets bijzonders. Ook mensen die willen gaan feesten zeggen, nou, morgen hebben we daar een feestje. Dan gaan we echt weer knallen, hoor. En dat betekent iets bijzonders doen, gekke dingen doen, rare dingen doen. Knallen. Ik wil gewoon nergens iets laten liggen, zeg maar. Als er staat er 2 tot 3 uur fietsen, dan zal je mij nooit 2 uur zien doen. Dan doe ik altijd zeg maar de 3 uur. En toen ging ik zeg maar nog meer mijn best doen als ik al deed. Maar dat is juist slecht. Ik wilde te graag, zeg maar, te graag kan ook. Nou, twee stukjes, precies 2 jaar geleden, uit Op 1 en Langs de Lijn. Nou, René, zeg het maar. Zeg maar. Ja, ja, heel vaak zegt ze zeg maar. Het is een stopwoordje van er ook. En ze gooit het overal tussendoor. Soms is het zeg maar de 3 uur dat ze dan traint. Zeg maar 3 uur. En dat betekent daar ongeveer 3 uur. Ja. Zeg maar is ongeveer gaan betekenen. Ja. En zeg maar ook betekent ook vaak dat je het volgende niet letterlijk moet opvatten. Nou, dan zegt ze bijvoorbeeld nergens iets laten liggen, zeg maar. Ja, René, zeg maar dat wij aan het eind van onze tijd zijn. Ik zeg het met je mee. Dankjewel. Dankjewel voor jouw analyse van de taal van schaatsster Jutta Leerdam. Een fragment uit De Taal staat hier op NPO Radio 1. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, deze hele nacht staat in het teken van taal. En ja, we praten ook graag met jou over taal. Dat is misschien nog wel het liefste wat we doen hier in de studio en hier op NPO Radio 1. De vraag waar je op mag reageren is: wanneer kwam jij niet uit je woorden? Boris van de redactie, heb jij een gênant voorbeeld? Ja, zoveel. Ik wil niet zeggen dat ik in het Nederlands altijd zo goed uit mijn woorden kom. Maar ik was op reis dit jaar in Australië. Mm-hmm. En dan ga je uit en dan wil je soms een beetje met mensen praten. Een beetje proberen te flirten. Yeah. En in het Nederlands is dat al moeilijk. Maar in het Engels is het echt niet te doen. Nee? Het is echt alsof, dus stond je echt met je mond vol tanden? Ja, half Nederlands, half Engels door elkaar. Het is echt, ja. Dus dat is voor jou een typisch voorbeeld waar je dus niet uit je woorden kwam. Ja, een beetje de zenuwen. Liefde is sowieso wel een moeilijk... Ja, liefde wil ik het niet meteen noemen, een flirt, maar... Sowieso wel een moeilijk thema met woorden, volgens mij. Ja, dan wil je extra je best doen. Ja. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik enorm. Want ik denk dat ik 5 maanden aan het daten was met mijn vriendin. En toen, nou ja, mijn hele vriendengroep die zei: wanneer gaat het nou eindelijk gebeuren? Dus op een gegeven moment zaten wij op mijn kamer. Ik woonde nog in een studentenhuis toen. En toen dacht ik, nou, dit is het moment. Nu ga ik vragen of zij met mij een relatie wil. Oftewel, hè, dat we het official maken. Ja. Ik kreeg het er niet uit. Nee? Ik kreeg het er niet uit. En we hebben nu drie jaar bijna een relatie. Ik heb het nog nooit gevraagd. Wat kwam er wel uit? Dat weet ik niet. Er kwam niks uit. Wat zei zij dan? Ja, ik weet niet. Het eindigde in: zullen we gaan tanden poetsen? Zo ongemakkelijk was het. Dus je had ook geen ja of nee? Nee, ik kwam niet uit mijn woorden en ik had geen ja of nee. Dus ik heb tot de dag van vandaag... Eigenlijk geen verkering. Maar dat is niet de oproep. De oproep is wel: wanneer kwam je niet uit je woorden? Nou ja, misschien heb je wel een voorbeeld van een flirt of van een date. Of misschien wel bij je sollicitatie. Deel het met ons, want we kunnen elkaar misschien wel helpen. Dat we elkaar in die ongemakkelijke taalsituaties wat verder vooruit helpen. 0800-1121, daar kun je naartoe bellen. Of stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app. Wanneer kwam je niet uit je woorden? Dat wil ik weten. Zijn dochter op dat ding, ik had geen idee. Hij rookte wiet, maar dronk niet veel. Hij leek me verder wel gezond. Er was muziek, er kwam geen hond. De lente is voor iedereen een vogel zien. De mensen kussen in het gras. Ik adem in, ik wacht maar af wat er nog komt. Aan de wand. Ik zag ons aan de overkant, in de ruiten van de stad. We kwamen langzaam op ons af, we liepen rond. Er was geen schaduw op het plein. We aten ijs bij de fontein. We waren wie we konden zijn. Ik lachte wat, gewoon iets stoms. Ik keek naar jou. Maar jij zag wat je toen al zocht, dat weet ik nu. Jij lachte ook, maar om iets anders dacht ik nog. Ze halen de bomen neer, ze begrijpen het protest. Ze hebben rechten voor zichzelf, ze hebben plichten voor de rest. Ze sturen aan, ze kopen uit, ze doen een bod. Ze geven namen aan de straten hoort bij wat. Er blijft geen traan, er blijft geen hartslag ongemerkt. Vanaf het bed waarin je slaapt, tot aan de randen van de stad. Het huis vanaf de straat. Hier ben je net 4 jaar. Een glas in iemands hand. Hier met je ouders op het strand. Dit is je school. Hier ben je mager en verliefd. Hier heb je dromen over ooit. Hier met de kerst, hier met je man. Hier wordt het donker in je hoofd. Hier kijk je weg, alsof je het zelf niet meer gelooft. Hier gaat het snel, op deze ook. Hier sta je al niet meer op. Voor de moeder en het kind zingen engelen in koor. Als het grote orgel klinkt kans van licht, ze betaalt zijn huur. Weer met die jongen in de bus. Weer van de riach naar de detox. Van het kansje naar de muur. De lente is voor iedereen. Een vogel zingt, de mensen kussen in het gras. Ik adem in, ik wacht maar af. Wat er nog komt, wat er nog was. Voor iedereen, het is lente voor iedereen. Einde van een liedje, maar ja, dat heb je wel vaker bij muziek van Spinvis. Lente 22 hoorde je hier op NPO Radio 1. Ik vroeg je net, wanneer kwam je niet uit je woorden? We hebben het deze hele nacht over taal en dat zijn toch wel de meest leuke momenten, hè, wanneer je niet uit je woorden komt. Er werd hier volop gebeld en geappt. We gaan gewoon eens even kijken, wie heb ik aan de lijn? Goeienacht. Ja, goeienacht, je spreekt met Ron. Hey Ron, hallo. Wanneer kwam jij niet uit je woorden, Ron? Nou ja, dat was een keer in de supermarkt. Ik was al een tijdje kwam ik in de supermarkt. En iedere keer zag ik deze dame. Mm-hmm. En dacht ik van, nou, ik moet ook eerst aanspreken. Want ze keek me iedere keer aan en zo. En ik ben vrijgezel. Oh ja. Dus je had wel het gevoel dat er een soort klik was. Want ze keek ook naar jou. Ja, ze keek ook naar mij. Dus okay. Ik dacht, nee, dat voel je, weet je wel. En uiteindelijk nam ik de stap. Ik zag er iedere keer niet uit. Dan had ik weer, als ik haar zag, dan had ik weer een joggingbroek aan. En niet geschoren, mijn haar niet gedaan. Ik dacht, nou, dan moet ik het toch maar een keer doen. Ja. Toen wilde ik de stap zetten. Toen zei ik van, wil je een keer met me uit of zo? Of wil je een keer... Hoe ging dat, die stap zetten? Nou ja, dat was... laat ik zo zeggen. Ik kreeg een beetje een droge mond. Ja, ja. En ik had zoiets van, oh ja, wat doe ik nu? wil je een keer wat doen of zo? Blablabla. En toen zei ze, wat zeg je? Oh. Want ik kwam er niet helemaal uit. Oh, ja. Dat is echt zo'n... gewoon iets doen ergens. Gewoon even zitten of zo. Ja. Maar het lijkt me ook ongemakkelijk of zo. Of was het dat niet? Ja, dat was zeer ongemakkelijk. wat zei zij uiteindelijk terug? Nou, toen zei ze nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Ze zegt nee. Nou. Ja, dat is het, ja. Ik had zoiets van, ja, heb je dan een vriend of zo? Of, nee, dat ook niet. Dus ja, dat was niet echt een binnenkomer, zeg maar. Nee. Ga je nu nog naar die supermarkt eigenlijk om? Ja, zeker. Ja, en zit zij er ook nog steeds? Ja, zij komt er ook nog wel eens. Ik weet ook waar ze werkt. Oh. Want ik had een keer gezien wat ik moest bloed prikken. En dat is ergens bij zo'n laboratorium. En daar is een ander bedrijf naast. En daar zat zij achter de balie. Oh, oké. Okay. En toen zat ze ook weer te kijken. En ik denk, waarom kijk je dan als je niet iets wil of iets ja, daarop ingaat? Ja, maar het is ook moeilijk, hè, zo'n moment wat je dan precies moet zeggen. Wat ik ook net zei, van, ik bedoel, ik heb een vriendin en ik kreeg het er echt niet uit. Het zijn moeilijke momenten of zo. Het is ook een soort schaamte. Ik weet niet of jij dat herkent. Ja, een soort schaamte. Een soort van, dat je denkt van, dat je dat soort van dichtklapt. Ja, heel herkenbaar. Ja. Ja. Hoe zou je het de volgende keer doen eigenlijk? Ja, de volgende keer... Ik zou misschien mijn haar kammen en netjes scheren. nee, ik weet het niet. Ja. Ik vind wel dat het getuigt van durf, Ron. Ja. Maar ik ben wel iemand die zoiets heeft van... Ik heb liever 10 keer een blauwtje... als dat ik 1 keer mijn liefde van mijn leven mis. Ja, dat is, volgens mij is dat een hele mooie gedachte. Ik zou die ook vooral vasthouden. Ja, dankjewel. Laat je niet uit het veld slaan, Ron. Hey, bedankt voor je belletje en blijf lekker luisteren hier. Ja, zeker, doe ik. Oké, dankjewel. Fijne nacht nog. Later. En we gaan gewoon lekker door. Eens even kijken, wie hebben we hier een hele goede nacht? Marco misschien? Hey, hallo, je klinkt een beetje ver weg. Kun je de telefoon iets dichter bij je oor houden? Zo beter? Ja, zo is veel beter. Okay. Ja. Met Marco, hè? Spreek ik. Ja, Marco, wanneer kwam jij niet uit je woorden? Nou, ik ben niet zo'n begenadigd spreker als vele anderen. Mm-hmm. Maar ik heb eens voor een zaal gestaan van zo'n 250 mensen wel. Waar ik dus helemaal niet meer wist welk punt ik wilde maken. Omdat ik eigenlijk met mijn levensverhaal bezig was. Oh. Waar toch ook wel vooroordelen en taboes doorbroken moesten worden. Schaamte overwonnen. En er zijn zoveel dingen, facetten in mijn leven die eigenlijk ertoe doen in het verhaal, in de zin die ik dan aan het opbouwen was om een punt te scoren. Ja. En op een gegeven moment, elke zin die je zegt is voor jezelf eigenlijk een punt waar je aan het scoren bent. Maar ik wist gewoon op een gegeven moment niet meer wat ik wilde zeggen eigenlijk. Oh. En dat was best wel goed joker, weet je wel. Ja. Weet je nog waardoor dat kwam dan, dat je zo vastliep? Ja, omdat het voor mij ook heel moeilijk is om al die taboes te doorbreken en te overwinnen, de schaamte. Maar mag ik vragen over wat voor taboes het dan ging? Als je niet wil vertellen, is het ook oké, hoor. Maar... Oh, jawel, ik ben heel open, hoor. Iedereen mag van mij alles weten. Maar de processen die ik met mijn partner moest meemaken om, laat ik maar zeggen, zo gelukkig mogelijk zelfvoorzienend, vrij, veilig en goedkoop mogelijk te kunnen leven. Mm-hmm. We hebben zoveel tegenwerking gekregen. Want we hadden eigenlijk bedacht om op een schip te gaan wonen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben 30 jaar fijn gewoond op een schip. Mm-hmm. Maar we 15 jaar lang zijn daar heel veel tijd, energie en er is een ontzettend trauma door ontstaan. De rechtszaak die we hebben moeten aanspannen. Vanwege de ligplaats die we van de gemeente niet kregen. Terwijl we op een plek lagen waar we een vergunning hadden van het Rijk. Want het was water van het Rijk. Dus het was een hele rechtszaak. Ik heb ongeveer 34 rechtszaken moeten aanspannen. Maar het is gewoon een kettingreactie die dan alle leefgebieden, alle domeinen komen wel voorbij. En daar was je over aan het vertellen op dat podium en toen klapt hij helemaal dicht. Het komt zo dichtbij allemaal, het is zo privé. Als je geen adres krijgt, want de gemeente wilde ons ook niet inschrijven. Hmm. Dan krijg je zo'n kettingreactie van de ellende. Geen paspoort, je krijgt gewoon niks, niet en daar. Oh, ja. Je betaalt gewoon niet. Ja. En het is gewoon heel ernstig. En als je dat allemaal dan gaat vertellen voor een zaal, dan weet je hoeveel mensen. Ja. Weet je hoeveel mensen er nu luisteren, Ron? Marco spreek je. Sorry, de vorige was Ron. Excuus. Ik ga er ook vanuit dat niemand luistert, zeg maar. Nee? Wat, je stond toen voor een zaal van 250. Je bent nu aan het praten tegen, ik denk, 50.000, 60.000 mensen. Ja. Nee, dat komt aardig goed uit je woorden, vind ik. Mijn hartslag is ook best wel veel hoger dan anders. Nou, dat hoeft helemaal. Ik vind dat je het hartstikke goed uitlegt. Ja, en ja, het is tegelijkertijd misschien ook wel een leerzame ervaring geweest. Ja, enorm. Ik ben ook heel gek op taal. Taal is ook echt wel macht, hè. En wetkennis is ook enorm. Ja. Ik ben ook belangenbehartiger voor kwetsbare mensen die eigenlijk heel moeilijk met taal om kunnen gaan. Laag verstand, beperkte, verslaafde, dakloze. Wat goed. Wat een mooi werk. Ja, zeker. Ja. Maar wel als vrijwilliger, want die allemaal onbetaald, zeg maar. Ja. Een paar dingetjes naar. Ja, maar je bent dus vaak met taal bezig. Ja, en dan kom ik ook in aanraking met het jargon, wat dan overal gebruikt wordt. Mm-hmm. In de GGZ, de geestelijke gezondheid ook, met al die medische hulp en zorgverlening. Oh ja. Termen. Ook doorspekt met veel Engelse. Allemaal ogenschijnlijk wel bedoeld om mensen op een dwaalspoor te brengen, hoor. Wil ik er wel bij vermelden. Ja, is dat zo, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker, want ik heb nou persoonlijk ook aan de hand gehad in een klachtenprocedure die ik heb aan moeten spannen. Wat een geschil is geworden bij de onafhankelijke geschillencommissie. Maar daar worden gewoon echt dingen echt zo opgezet dat een cliënt die dus de moed heeft uiteindelijk om een klacht in te dienen, wordt eens intern behandeld. En daarna moet het dan naar buiten gaan, naar de klachtencommissies en zeg maar het gebouw uit, zeg maar. Mm-hmm. Maar daar is echt een hele lange lijnensweg om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en in moeilijke taal dus. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, want er bellen zoveel mensen, dus ik ga ook even door, Marco. Ja. Maar ik wil in ieder geval, ik wil je bedanken voor het bellen en voor het delen van je ervaring. Wanneer jij. Ik dat ik mijn gedachten zo kon krijgen. Ja, nee, tuurlijk, kan altijd. Ja, blijf lekker Krijgen luisteren lang. En volgende week zijn we er weer, kun je weer bellen. Oké, fijne nacht, hè. Hoi, hoi. Ja, wanneer kwam jij niet uit je woorden? Je kunt nog steeds bellen 0800-1121 of even appen naar de app van NPO Radio 1. Zo, app Flynn. Goeienacht, allen. In november werd ik 60. Het grootste cadeau dat ik kreeg was een kaart van mijn man met een gedicht, waarin hij mij niet alleen zijn liefde verklaarde, maar ook een wandelvakantie op Madeira in het vooruitzicht stelde. Mijn droombestemming. Ik viel stil en kon alleen mijn ogen laten spreken. En hem kussen natuurlijk. Een heel bijzonder moment. Fijne uitzending nog goed. Flynn, kijk, dat zijn nog eens momenten dat je stilvalt, dat je niet meer uit je woorden komt. Heb je die ook? Je kunt bellen 0800-1121. Ik heb ook iemand aan de lijn hier. Een hele goede nacht. Met wie ik het genoegen? Ja, Michel. Hey, John. Hallo, goeie nacht. Wanneer kwam jij niet uit je woorden, John? Ja, ik had voor de journaal gebeld, dus ik wist niet dat die. Maar ik heb er wel een. Ik belde eigenlijk om te klagen, want hij had ook gezegd. Hè, Laten we eerst het moment en dan mag je daarna klagen. Zullen we dat doen? Ik kan me heel goed herinneren. Volgens mij was het 2016 in het voorjaar. Ik zat in een vergadering en ik was iets aan het vertellen. En er zat iets van. 10, 12 mensen zaten er of zo. Yeah. En er steekt er eentje zijn kop aan de deur. En die zegt zo heel zachtjes, Johan Cruijff is overleden. En op dat moment, ik weet niet wat er gebeurde, maar mijn knieën. En ik had het nooit gehad. Hè. Ik ben nooit zenuwachtig geweest of weet ik veel wat. Sprak dingen of wat dan ook. Ik kan wel altijd goed uit mijn woorden. Maar mijn knieën knikten echt. En mensen zeggen wel eens van knikkende knieën. Nou, ik wist toen wat er was. En mijn knieën. En het zweet brak me uit. En ik ben even gaan zitten. Mm-hmm. En ik ben weggelopen zonder wat te zeggen. Ik kreeg echt niks meer. Ik ben koffie gaan halen. Ik ben altijd teruggekomen. Ik heb het uitgelegd. Maar Johan Cruijff, dat was voor mij dat was gewoon een anker in het leven, weet je wel. Ja. Ik ben met die man opgegroeid. Ik heb hem zien groot worden en zo, weet je. En dat is dan dat is iets waar je elke keer op terugval. En ik wist natuurlijk wel dat hij ziek was, maar dat soort dingen komen altijd. Ja, dat komt dan keihard aan natuurlijk. Dat komt ongelegen altijd. Ja. Het is altijd natuurlijk, maar je verwacht het gewoon. En het was ook helemaal, hij was op, aan de betere hand, had ik het idee. Je hoort er niks meer van, het gaat heel slecht of wat dan ook. Hmm. Maar hij moest terug naar Barcelona voor, had een aanval gehad. En het was kei klaar. En nou ja, dat was echt dat ik kreeg ook echt, ik kon ook niks meer zeggen hoor. Want ze zeiden van, nou ja, goed, oh, god, wat naar. En iedereen was wel een beetje ons te boven. Ja. Maar ze keken allemaal weer naar mij. Zo van, ga jij weer verder met het verhaal? Ik zeg, ik heb niks gezegd, ik ben zo weggelopen. Je bent compleet stilgevallen. Ik ben echt, ja. Ik viel hartstikke stil. En daar heb ik nooit eerder gehad en daarna ook nooit meer. Maar dat komt toch wel als er een anker wegvalt. En dat is verhaal met plots klaps overlijden. En het is, ik weet het wel, het is geen familie of wat dan ook, maar het was voor mij was het een anker. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat vond je zo mooi aan Johan Cruijff? Of waarom was hij jouw anker? Alles is mooi aan die man. Niet alleen hoe die voetbalde natuurlijk, maar alleen al als hij iets had te vertellen. Ik vond het fantastisch, de manier waarop die. Ja, ze hadden het altijd over dat die rare dingen zijn. Maar ja, ik vond van die Cruijffiaanse dingen, weet je wel. Ja, jij vond het wel mooi. En, nou ja, het was natuurlijk de logica, die spatte er vanaf. En hij was heel. Je zei wel eens dat mensen gewoon blijven, maar hij was echt gewoon. Hij was maar één Johan Cruijff en die was die overal. Ja. En hij is na zijn carrière hij natuurlijk met die Cruijff-coach. Weet ik het allemaal, de goede doelen. Het was zo'n fantastische kerel. Ja. Nou, weet je, John, als wij een keer een uitzending maken over Johan Cruijff, dan weet ik je te vinden, volgens mij. Nou, dan bel ik wel, denk ik. Ja, ik dat denk toch ik ook graag, wel. Hoor. Dus ja. Ik vind het ook een hartstikke leuk onderwerp. Ik hoop dat er ook veel mensen bellen. Ik ben wel benieuwd maar ook of mensen nog zich aan dingen ergeren. Want dat vind ik ook ja, nee, dat vond ik nog wel grappig, want daarmee begon je natuurlijk. Daar hadden we het inderdaad in het gesprek over. Ja, dat vind ik altijd leuk om te horen. Niet omdat ik dat gezeik hoef niet, maar mensen vind het best leuk als mensen over de radio of s'nachts, weet je wel, gewoon ze vertellen van, dit zit met was en of weet je wel. Vind ik leuk gewoon. Ja, als snap dat ik. Op een normale manier kunnen brengen, is het toch leuk, interessant. Zeker, maar kunnen we met elkaar in gesprek gaan? Nou, wat mij ergert is dat mensen het verschil niet meer tussen die en dat kennen. Die en dat. Ja, het huis die in brand staat, weet je wel. Of de vrouw dat gisteren daar en daar. Dat wordt helemaal verkeerd gebruikt. En ik vraag me af of ze dat nog wel leren of zo. Nou, ik zou zeggen, John, je belt nu, er luisteren een hoop mensen. Leg uit, die en dat. Hoe moeten we dat correct gebruiken? Nou, als je zegt nog. Als je dat inderdaad zo gebruikt van het huis, het huis, dan wordt het dat. En de vrouw, die. Mm-hmm. En meervoud is altijd die. Dus de mannen die weglopen, de vrouw is de, en dan wordt het die, de vrouw die voorbij loopt. En het huis, dat. Oké, okay, dus als we het lidwoord het hebben, dan is het. Dan is het altijd dat. En als we het lidwoord de hebben, dan is het die. Is altijd die. En de meervoud is ook altijd die. Dus de mensen die klagen over de telefoon. Ja, de mensen die klagen over de telefoon. Zoals jij. Precies. En dan heb ik ook nog twee woorden die ik liever niet meer terug hoor. En dat is narratief. Daar is die uis ooit een keer mee begonnen. Die uis Kjol, weet je wel. Die begon een keer met narratief. Een paar jaar geleden kwam die elke uitzending kwam die weer met narratief. Met het woord narratief, ja? Ja, dat heb je uit Amerikaans. De narrative, weet je wel, daar heeft hij overgenomen. Maar hij doet ook een beetje uit de hoogte, vind ik, die uis. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee, daar gaan we niet over klagen. We hebben het over de taal. Maar narratief, daar moeten we ook mee stoppen. En evident. Oh, evident. Die snap ik wel. Die vind ik ook vervelend. Verschrikkelijk. Ja, die vind ik ook vervelend. En toen kwam ineens Van der Plas, die kwam dan geloof ik weer mee. Die Caroline van der Plas, dat is waarschijnlijk het enige in die moeilijke woord was te kennen. Maar die begon ineens ook over evident. Ik denk, wat krijgen we nou, joh? Van der Plas met evident. En toen begonnen de anderen ook weer, zitten allemaal met elkaar maar na te. Gewoon zeggen, het is duidelijk. Ja, precies. Ja. Volgens mij is het ook duidelijk wat je wil zeggen, John. Ik wil je bedanken voor het bellen. En blijf lekker luisteren, hè. Ja, zeker. Doe ik zeker. Leuk onderwerp. Ja. Hey, dankjewel. Goed. Fijne nacht nog, John. Hey, doei. Hoi, hoi. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Hoi, hoi. Daar moeten mensen ook mee stoppen. Inclusief ikzelf. Vreselijk. In het beste van Radio 1 nemen we je nog eens mee in de mooiste gesprekken die zijn gevoerd op deze prachtige zender. Vandaag staat dat natuurlijk in het teken van taal. En daarvoor gaan we naar een gesprek uit de Nieuwsbv. De inclusieve taalgids van scholierenorganisatie LAX zorgde dit jaar voor een storm van kritiek. Hoe zit dat in andere landen? Hoe gaan Frankrijk en Duitsland om met deze discussie? Patrick Lodiers, praat erover met Parijzenaar Wilfred de Bruin en Duitsland-correspondent Annette Bierschel. Ja, de taalgids zorgde voor een storm van kritiek. Het LAX kreeg zelfs doodsbedreigingen. Taal ligt dus gevoelig. Maar hoe zit het nou in andere landen in Europa? Hoe gaat dat bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland? Hoe gaan ze daar om met deze discussie? Ik bespreek het met Wilfred de Bruin, bibliothecaris en Parisien, en met Duitsland-correspondent Annette Bierschel. Wilfred, eerst even naar Frankrijk. Hoe speelt het in Frankrijk? Ja, het is hier ook echt een heel erg hot item. We hebben hier een heel erg eerbiedwaardig instituut, de Académie Française, en die houdt de taal in de gaten. En die zag de écriture inclusief als een dodelijke bedreiging voor het Frans. Dus het leeft nogal, zal ik maar zeggen. Ja. En dat écriture inclusief, dat is inclusief schrijven dus. Wat houdt dat in Frankrijk precies in? Nou, ik weet niet of de luisteraars zich nog herinneren van hun lessen Frans, maar in Frankrijk is een woord altijd mannelijk of vrouwelijk. Le of la. Dus je kunt er niet omheen om het te laten zien of het over een man of een vrouw gaat. En dan hebben ze ook nog de regel, als het over meer mensen gaat en in die groep zit één mannetje, dan wordt meteen het woord op zijn mannelijk geschreven en vervoegd. En daar, voor dat laatste is al een oplossing gevonden. Als je nu de Franse president hoort, bijvoorbeeld in Nederland, dan zal hij altijd zeggen Française et Français. Dus zowel de vrouwelijke Fransen als de mannelijke Fransen. Maar nu gaat het nog een stap verder. Want als je dat nou in één woord wil proppen, dan is de oplossing dus om dus Français te schrijven, dan een punt en dan een E en dan weer een punt en dan een S. De academie noemt dat stotterschrijven. Maar dat is de oplossing. En er is zelfs nu wordt gesproken om een wet op scholen. Nou, over het LAX dus. Omdat hier dat absoluut niet op scholen gebruikt mag worden. Ja. En lopen de emoties in Frankrijk hier hoog open over op? Ja, enorm hoog over op. En ik denk dat door twee dingen komt. Waarom het ook in Nederland. Ik hoorde net doodsbedreigingen zelfs in Nederland aan het LAX. Nou, mensen in West-Europa voelen zich bedreigd om allerlei redenen. En we zien het vooral op de rechterflank. Die identitaire mensen enorm reageren. Ook in Frankrijk. In Frankrijk speelt er nog een grotere rol. Omdat het idee bestaat, ja, niet lachen, maar dat Frans eigenlijk een soort perfecte, van God gegeven taal is waar je niets aan mag veranderen. Nou, die twee elementen, begrijp je, geven een hele explosieve cocktail voor reacties op iets wat helemaal niet zo nieuw en ingewikkeld is. Fransen hebben al 50 jaar een soort inclusieve woorden op hun paspoort staan. Want dan staat er waar je geboren bent, nee, en een accent, en dus haakjes, nog een eetje erbij voor als het om een vrouw gaat. Dus zo chockerend is het eigenlijk niet. Maar op een of andere reden, die twee die ik net noem, is het nu enorm gedonder, al jaren. Al jaren. Dan gaan we ook even naar Duitsland, want Annette lacht af en toe mee, maar hebben de Duitsers ook het gevoel dat hun taal ook van God gegeven is? Nou, zo erg is het niet als in Frankrijk, maar we vinden wel dat het bijna heilig is. Dus het is echt de Duitse taal en de Duitse Bildung, dat is echt een absolute. Daar kom je eigenlijk niet aan. Maar het verandert ook veel. We hebben ook al, ik denk ook al 30 jaar, zo niet lang, als een discussie moet er niet een inclusieve taal zijn. En wat we nu ook hebben, en dat is vergelijkbaar met Frankrijk, dat er een soort van ruzie is of veel ophef over, dat er dus nu ook de geschreven taal, dat die ook inclusief moet zijn en genderneutraal moet zijn. Dus we hebben het zogenoemde sterretje. Dus waar die Fransen de puntjes hebben, hebben wij een sterretje. Of een onderstreepje. Dus in Duitsland kun je ook voor heel veel woorden heb je dan ook een vrouwelijke en een mannelijke vorm. Nou, ik neem maar een voorbeeld. Mitarbeiter en mitarbeiterinnen. Ja, en eigenlijk is het dan zo dat je een aanhef in een brief hebt. Zeer geëerde mitarbeiter en mitarbeiterinnen. Ja, op een gegeven moment wordt een tekst natuurlijk ongelooflijk monstrum. En Duitse teksten zijn nogal zwaar vaak. Dus wat ze nu hebben bedacht is dat ze zeggen, vlak na de mannelijke vorm, dan komt een sterretje of een grote i of een onderstreepje en dan pas komt de vrouw. Vorm. Dus dan heb je zoiets, en dat moet je dan blijkbaar zo uitspreken, heb ik me laten vertellen, mitarbeiterinnen. Ja. Nou, ik vind het is echt. Niemand vindt het eigenlijk bijzonders goed, maar wat ik me nu heb laten vertellen is dat in het bedrijfsleven mensen vinden dat die bedrijven vinden dat ook zo eigenlijk zo erg. Zo, dat is ook zo onpersoonlijk. Dat ze nu aan overgaan. Dat ze mensen eigenlijk met voor- en achternaam. Mogelijk heel veel met voor- en achternaam aanspreken. Zij worden veel losser. En dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Dat Duitsers een beetje losser worden. Ja, maar en ik merkte dus in Frankrijk. Daar is het dus ook echt emotioneel. Is dat in Duitsland ook? Ja, dat is zeker zo. En dat is natuurlijk. We hebben natuurlijk ook een beladen verleden, hè? Moet je niet vergeten. We hebben de nazi's hebben de taal misbruikt. En dan was in de jaren 60, 70 was een grote beweging die heeft gezegd: wij moeten ook onze taal zuiveren. Of wij moeten ook echt daarmee omgaan en ons ontkijken welke woorden we eigenlijk die zo misbruikt zijn dat we ze eigenlijk niet meer kunnen gebruiken. Dus en sindsdien hebben wij eigenlijk nu al een aantal jaren de verkiezing van het onwoord van het jaar. Dat vind ik eigenlijk heel prachtig. Dus wij niet alleen het woord van het jaar, maar het onwoord van het jaar. Om duidelijk te maken, hier is een woord in het afgelopen jaar vreselijk misbruikt worden. Nou, zeg, noem eens een voorbeeld van een unwoord. Nou, afgelopen jaar was het klimaterroristen. Ja, en dan, dat is dus soms in media blijkbaar gebruikt worden, of van politici gebruikt worden, en daarmee worden mensen dus die demonstreren, die worden tot misdadigers gemaakt, en tot een grote bedreiging van de staat. Een klimaatterrorist, ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld, maar heb je er nog een, want dit vind ik interessant. Ik heb nog, ook nog een mooie, dan, dat is bijvoorbeeld pushback. Pushback kennen we allemaal. Hè? Frontex, en zeker in Italië, dat vluchtelingen, migranten op boten, dat die teruggestuurd worden. En pushback, nou, dat klinkt, is Engels, dat klinkt ergens als zo'n tech-uitdrukking. Maar dat is het niet. Het betekent dat mensen gewoon teruggestuurd worden in de... Oh, was ineens klaar. Was dat ook het einde van het fragment, volgens van de redactie? Ja, als het goed is wel. Maar... Okay, ja. ze zijn gewoon heel plots geëindigd bij de Nieuwsbv. Je hoorde een fragment uit de Nieuwsbv over de inclusieve taalgids en hoe dat aan de hand is en hoe die discussie zich vormt daar in Frankrijk en Duitsland. We gaan eens even kijken of dat klopt en wat daar precies misging. Maar daar komen we zo al mee. Ik wil nu zo meteen jou antwoorden op de nachtkraker van vandaag. Het is een vrij makkelijke vraag. Dus als je een chocoladereep wil winnen, dan is het nu je kans. Zometeen na Over de Dam van Bluff. Hoe vaak was ik al hier? Hoe vaak zag ik de zon nou echt? Stond ik erbij stil? Maar vanavond kijk ik goed. Vanavond lijkt het anders, ik weet wat ik nu wil. De wind in je haar, de jeugd is prachtig, stap maar in, we gaan op pad. De avond is van ons, Over de Dam van Bluff hoorde je hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. En dan is het weer tijd voor De Nachtkraker. We hebben het deze hele nacht over taal. Dus daar gaat ook de vraag van deze week over. Taal op de radio, dat is altijd al een heel dankbaar onderwerp geweest. De taalstaat van Frits Spits is maar een voorbeeld. Je gaat zo luisteren naar een fragment uit 1995. En de vraag van deze week is niet zo moeilijk, zoals ik al zei. Wie is de presentator die je zometeen hoort? Welke vrouw presenteerde in 1995 het programma waaruit het volgende wel heel meertalige fragment afkomstig is? Nou, goed luisteren. U luistert naar Radio 5. Wat een taal. Wat een taal. Goedemorgen. Een nieuwe naam op een nieuw tijdstip bij een nieuwe bekende. Wat een taal. Voorheen NOS Taal, het taalprogramma van de NPS Radio. Voortaan elke donderdagmorgen om 11:30 op Radio 5. Il y a aussi les pouvoirs d'exécution de la commission. Ceci est entre les mains du conseil, dans une discussion qui jusqu'à présent a été très difficile. But I must say that in a second proposal, the council did bear in mind the unterstützen. Wir müssen nicht nur besser verwalten, sondern wir müssen unsere ausübende Befugnis auch rascher wahrnehmen können. Però, signori e signore parlamentari, queste considerazioni. Ik weet dat bepaalde beginselen van lidstaten er een beetje met voeten door getreden worden. Maar dit wil in geen geval zeggen dat wij de dingen maar op hun beloop moeten laten. Diegenen die daar niet van overtuigd zullen zijn. Daar er twee zöner in dit budget. Daar er twee. Daar er een reserve en een vis verschuiving van parlementes maat. Kikinotita, dat was het in icona. En ons organo, mijn organos is που δεν έχει τα μέσα για να επιζήσει. Puesto que el Consejo Europeo nos pide el que presentemos propuestas para el incremento de los recursos por lo menos con un año de antelación antes. Sí, en nombre de la Comisión, yo gustaría de lanzar un apelo al Consejo y al Parlamento para que lleguemos. Si vivimos sous le régime des 12e provisoires, cela créera un climat tellement détestable que rien ne sera possible pour prendre de grandes décisions. Jacques Delors, tot 1 januari voorzitter van de Europese Commissie, spreekt tot het Europees Parlement. Hij doet dat in het Frans. En zijn betoog wordt simultaan vertaald in het Engels, in het Duits, het Italiaans, in het Nederlands, het Deens, het Grieks, Spaans en Portugees. Maar als zijn opvolger, de Luxemburger Santerre, binnenkort datzelfde parlement toespreekt, dan moet zijn betoog niet alleen in het Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Nederlands en Deens worden omgezet, maar ook nog eens in het Zweeds en het Fins. De talen van de twee nieuwe lidstaten. En dan is het nog een geluk dat ze in Oostenrijk, het derde nieuwe lid, gewoon Duits spreken. Want anders was het aantal officiële talen van de Europese Unie zelfs met 3 talen uitgebreid. Het Europese talencircus. Leidt dat zo langzamerhand niet tot een Babylonische spraakverwarring? Want wat gebeurt er als op termijn ook de Nooren bij Europa komen? En Malta, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije. Kunnen we niet beter kiezen voor een beperkt aantal werktalen? Of allemaal dezelfde taal, bijvoorbeeld het Engels, gaan spreken? Daarover praten we met 4 gasten. Ja, 4 gasten, die gaan we niet horen. We gaan hopelijk jou horen. De vraag is, wie is de presentator die je hoorde? Welke vrouw presenteerde in 1995 het programma waaruit dit wel heel meertalige fragment afkomstig is? Ja, dat was het wel. Het was een complete chaos, als je het mij vraagt. Maar wie was die zuivere stem op het einde? Bel maar even 0800-1121 of stuur een bericht in de gratis NPO Radio 1-app. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf al lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me van Ramse Shaffi. Prachtig nummer, hè? Hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, eens kijken of jullie het goed hadden. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel. In De Nachtkraker vroeg ik je wie de presentator of presentatrice was die je in het fragment van zojuist hoorde. Eens even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Een hele goede nacht. Goeienacht. Hallo, goeienacht. Met wie heb ik het genoegen? Met Barbara Sneller. Hey, hoi. Barbara, hallo. Weet jij het goede antwoord? Ik denk het wel. Het was Henny Stoel. Henny Stoel. Heb je nog herinneringen aan Henny Stoel? Zeker, zo oud ben ik ook. dat probeerde ik helemaal niet mee te zeggen, hoor. Maar ja, ja. Nee, maar die kwam meteen in je op, die naam? Of moest je even hard nadenken? Ja, nee, die kwam meteen in me op. Okay. Ik was het NOS nieuwslezeres. En omdat ik logopedist ben, herken ik makkelijk stemmen. Oh, kijk. Ik herkende haar direct. Oh, ja. Wat goed. En dan ben je ook veel met taal bezig eigenlijk als logopedist. Nou, ja, met taal en met spraak vooral. Ja, spraak. Ja. Ja. Als je hier even wat feedback mag geven, hoe gaat het hier? Moet ik naar een logopedist of valt het mee? Nee, dat gaat prima. Ja? Oké. Okay. Ja, ja. Dat is toch goed om te weten. Hey, Henny Stoel is hartstikke goed, Barbara. Fijn. Ja, dus fijn. Die chocoladereep die komt naar je toe. Blijf nog even hangen, dan gaan we achter de schermen het allemaal regelen. En dank voor het bellen en dan wens ik je nog een hele fijne nacht. Ja, dankjewel. Yes, oké, okay, fijne nacht, hè. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ach, altijd leuk. De droom die droomt, van Thomas Akda. Ik had het al eigenlijk opgegeven, toen ze in mijn leven kwam. Ze was de allermooiste op aarde, in elk geval van Rotterdam. En ik droomde haar de ware, al was ze niet echt zonder smet. Maar hey, ik weet waarvan ik zelf kom. En het was zalig in ons bed. Maar wat geen boek of lied vertelt, geen enkele comedy omrom. Het is niet zo lollig of romantisch als je het zelf overkomt. Zie mijn schrijvers kunnen schrijven, zo mooi toch al het leed verwoord. Maar alles mooi wat onbereikbaar is, de liefde onbeantwoord. Deze mooie gedroomde droom, ze kwam, ze zag, zo viel ze weg. Zou ik daar nu dan een gedicht? Geloof me als ik zeg, wat geen schrijver je romant. Geen zanger ooit wil dat je weet. Als al een grote pijn door jou komt, is het al lang verwerkt leed. Zie mijn droom. Hoorde je die laatste zin? De dromer die wakker ligt. Prachtig, hè? De droom die droomt van Thomas Akda hoorde hier op NPO Radio 1. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van dit tweede uur van de nacht van BNN Vara. Zometeen in het derde en laatste uur van dit programma praat ik met hoogleraar taalkunde aan de Universiteit van Göttingen. Even kijken, Hedde Zijlstra, excuus. En dan gaan we het hebben over de betekenis van woorden en de geniale eenvoud van taal. Ja, zeker en wel. Dat zometeen allemaal in het derde uur. En we hebben een prachtig fragment met Frits Spits. Want ja, als je taal zegt, dan zeg je Frits Spits in het programma Kunststof hier op NPO Radio 1. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 4 uur. Blijf lekker luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aardbeving in China zijn meer dan 100 mensen omgekomen en meer dan 200 mensen gewond geraakt, zeggen Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd en had een kracht van 6,2. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Lanzhou in het noordwesten van het land. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Volgens de staatsmedia zijn veel mensen de straat op gevlucht. Het leger van Israël zegt dat het doelen in Syrië heeft aangevallen vanwege aanvallen vanuit dat land met raketten. Die zouden zijn neergekomen in open terrein. Volgens Israël zijn de bron van die raketten onder vuur genomen en ook een positie van het Syrische leger. Het is niet bekend of daarbij mensen zijn gedood. Een vulkaan in het zuidwesten van IJsland is uitgebarsten, vlakbij een dorp dat al wekenlang geleden werd ontruimd. Volgens het IJslandse Weerinstituut komt er magma omhoog uit een scheurende aardkorst van zo'n 3,5 kilometer. Het lijkt erop dat de massa zich in de richting van het dorp beweegt. Door enorme lavafonteinen die zijn ontstaan is de lucht oranje-rood gekleurd. De autoriteiten hebben de IJslanders opgeroepen om thuis te blijven en niet naar de uitbarsting te gaan kijken. De Amerikaanse acteur Jonathan Majors is door een jury in New York schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vriendin. De vrouw werd in maart door Majors aangevallen in een auto. Vanwege de uitspraak hebben filmproducenten Marvel Studios en Walt Disney hem direct van geplande projecten gehaald. Majors was een van de snelst reizende sterren van Hollywood. Hij zou in een grote nieuwe Marvel-film opnieuw de schurk Kang spelen. De acteur riskeert een celstraf van maximaal een jaar. Begin februari hoort hij wat zijn straf is. Dan het weer. Buien in het noorden en westen van het land. Op veel andere plaatsen is het overwegend droog. Het is 4 tot 8 graden. Ook overdag valt er regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 19 december en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA, die helemaal in het teken staat van de Nederlandse taal. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, en voordat we zometeen naar dat fragment van Frits Spits in Kunststof gaan, eerst nog even over wat er vandaag verder allemaal gebeurt in de wereld. De internationale hockeyprijzen worden vandaag bekendgemaakt. 4 Oranje Internationals maken kans op zo'n prijs. Xander Waard en Thierry Brinkman, Josine Koning en Permin Blaak staan op de shortlist. En de missionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen gaat in gesprek over de excuses die premier Mark Rutte vorig jaar aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden. In de Bali in Amsterdam praat ze met activisten, culturele instellingen en deskundigen en wordt verder besproken wat de excuses een jaar later concreet betekenen. En je zult het vast al bij ons gehoord hebben. Over een uurtje is de bekendmaking van het woord van het jaar. We hebben het er in het eerste uur uitgebreid over gehad. Ik ben benieuwd. Ja, we gaan het net niet halen, hè, die bekendmaking. Maar ja, goed, dan moet je het maar verder op NPO Radio 1 horen. In ieder geval niet bij ons, maar het komende uur staat nog wel in het teken van taal. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het beste van NPO Radio 1. We nemen je mee in die beste fragmenten die voorbij zijn gekomen op deze mooie zender. In de nacht van de Nederlandse taal kunnen we natuurlijk niet om hem heen. Hè? Radiopresentator Frits Spits. Hij zit al 50 jaar in het vak, presenteert wekelijks zijn programma De Taalstaat op deze zender. En vorige maand schoof hij aan bij het programma Kunststof. En het was echt een heel erg mooi gesprek. We hebben geen tijd om het helemaal te laten horen, maar het eerste half uur laat ik graag opnieuw aan je horen. NPO Radio 1. NTR. Hij zit al 50 jaar in het vak en heeft als radiomaker van de eeuw al heel wat muziek voorbij horen komen. Nu neemt hij ons mee langs liedjes en herinneringen in zijn nieuwste boek Op de golven dansen wij. Hier is Frits Spits. Kunststof. De presentator is Andrew McIntyre. Ja, en ik mag mijn eerste uitzending doen naast 50 jaar radiogeschiedenis. Onmiddellijk weer vergeten, Andrew. Onmiddellijk weer vergeten. Frits, dank je voor je komst naar de studio. Dank je voor dit mooie boek. Op de golven dansen wij een ode aan de muziek en het leven. Ja. En weet je, ik dacht, waar moet ik nou beginnen? Er is geen leven zonder papa en mama. En in het boek, maar ook bijvoorbeeld gisteren tijdens jouw lezing in Almelo, spreek je over je moeder. Je spreekt over je grootouders. Klopt. Zou je mij kunnen vertellen, waarom was je in Almelo gisteren? Nou, ik ben uitgenodigd door een organisatie die ervoor zorgt dat er stolperstuinen in Almelo liggen. En Almelo is de geboorteplaats, of eigenlijk Vroomshoop, dat vlakbij Almelo ligt, is de geboorteplaats van mijn moeder. En haar ouders, die zijn vergast in Auschwitz. En ik was weinig in Almelo geweest. En door Het verzoek om over mijn grootouders te praten heb ik eerst een reis gemaakt naar Almelo om te kijken of dat een beetje leek op wat mijn moeder heeft beschreven in de boeken die ze heeft geschreven. Ja. En ik heb daar een lezing gehouden. En ik was blij dat ik dat kon doen ter nagedachtenis van mijn opa en mijn oma, die ik dus nooit gekend heb. Ja, bijzonder. En die stolpersteinen, dat is een ceremonie, dat zijn gedenkstenen. Dat zijn gedenkstenen. En er liggen er twee voor hun in een straat in Almelo. En was het voor het eerst dat je die ook zag? Of ben je er wel eens? Ja, nee, het was voor de eerste keer dat ik ze zag, ja. Wat deed dat met je? Het was heel vervreemdend. En eerst natuurlijk was ik blij dat ze er lagen. Maar aan de andere kant, ze waren donker uitgeslagen. Het is messing, dus als daar het weer in gaat zitten, wordt het heel donker, wordt bijna zwart, ja. Bijna antraciet. En toen stond het voor mij een beetje symbool voor de duisternis die mijn grootouders heeft opgeslokt. Wat heb je daar eigenlijk precies gezegd? Dat weet ik niet meer aan mijn hoofd. Was, nou, Andrew Mayne, kijk, je hebt net gezegd dat ik 50 jaar het radiovak zit. Dat betekent ook dat ik 75 jaar oud ben. Een korte termijn geheugen is behoorlijk kritisch. Maar ik heb gisteren ik heb geprobeerd ze eer te bewijzen. En ik heb geprobeerd om duidelijk te maken wat het betekent om een Joodse identiteit te hebben. Om daarmee na de oorlog mee door te gaan. Mijn ouders hadden ervoor gekozen om daar zo weinig mogelijk over te praten. Andere Joodse ouders hebben juist gekozen om de Joodse gebruiken en gewoontes te herstellen. En iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen weg gekozen. En mijn ouders hebben hiervoor gekozen. En dat heb ik altijd gerespecteerd. Maar ik heb aan mijn moeder gemerkt en gezien hoe zwaar ze het heeft gehad met het feit dat haar ouders zijn vermoord. En dat kon ze ook niet over haar lippen krijgen, dat ze vermoord waren. Dat vond ze moeilijk. Ja. Ja, en dat is ook moeilijk. En het is zo complex. En nu in de wereld die opnieuw in brand staat in het Midden-Oosten, waarin het conflict tussen de Palestijnen en eigenlijk moet ik zeggen tussen Hamas en Israël weer zo oplaait en ons zo uiteendrijft, dat is iets wat we absoluut moeten voorkomen. Alles in mijn hart zegt, laten we naar elkaar luisteren, laten we vooral van elkaar houden en laten we proberen de liefde te laten overwinnen. En niet laten verleiden door blinde haat. Mensen zijn aan de buitenkant misschien anders, maar aan de binnenkant zijn we allemaal hetzelfde. En we hebben allemaal het gevoel dat we gezien willen worden en we hunkeren naar liefde. Laten we dat elkaar geven. Ja. Maar wat toch bij mij bleef hangen was dat je in je boek schrijft dat je moeder dus niets wilde weten van haar eigen Joodse achtergrond, maar wat je zei, dat er ook niet over werd gesproken. En dat je ongeveer nauwelijks elfde vroeg papa, zijn we Joods? Ja. Dat kwam zo binnen bij mij. Ja, die zei gewoon ja. Maar het betekende voor hem niet meer dan dat we dat waren. Dat is één aspect van je leven. Je bent ook... hij was arts. Hij was ook arts. Hij was Joods. Hij woonde in Eindhoven. Hij was ook Eindhovenaar. Dus zo beschouwde hij dat en mijn moeder ook. Ja. Het was een onderdeel van wie je bent. Had je er met je moeder langer over willen spreken? Of meer? Nou, dit staat niet in mijn boek allemaal. Ik heb wel overigens wel over antisemitisme ook geschreven in dit boek. Ik heb voldoende met haar over gesproken. Ja. Ja. Want je noemt het net zelf, dat schokte me ook wel in het boek, dat je eerste directe confrontatie met antisemitisme had. Ja, ja, dat was dit jaar. Kun je daarover vertellen? Ja, dat was op een feestje in Eindhoven bij een van mijn allerbeste vrienden. En ik ontmoette daar een oud buurmeisje van uit Eindhoven. En die vroeg nog of ik wist dat ik een gitaar van haar had geleend. Dat wist ik niet meer. Maar ze zei, en toen vroeg ik aan haar, die heb ik toch wel netjes teruggegeven. En toen zei ze natuurlijk. En toen stond er een mevrouw bij. En die maakte met haar vingers, deed ze de omtrek van mijn neus na. En ze zei, nou, een Joodje weet daar wel raad mee. En toen stond ik als aan de grond genageld. Ik denk, wat gebeurt me hier? Ja. En de mensen eromheen waren ook geschokt. En ik heb gezegd van, weet u wel wat er gebeurd is? Er zijn 6 miljoen Joden vermoord in Auschwitz. Ja, ik ben er 2 keer geweest, zei ze. Ja, ik denk dat heeft van weinig geholpen, dat je zoiets zegt. Ik denk, ik schrijf het op om het toch maar om maar kenbaar te maken. En veel Joden nu in Nederland hebben te maken met weer antisemitisme, met idiote opmerkingen ten aanzien van hun adres. Laten we daar alsjeblieft mee ophouden. Het heeft niets met het conflict in het Midden-Oosten te maken. Helemaal niets. Maar het leidt wel op. Het leidt wel op, ja. En er stond afgelopen zaterdag een heel groot stuk over de geschiedenis van het antisemitisme. En dat is verschrikkelijk oud. En het lijkt wel of het altijd weer oplaait en of het altijd weer terug moet komen. En ik verzet me er heftig tegen. En ik ben er niet bang voor ook. Absoluut niet. Maar jij leest 5 kranten per dag boven gemiddeld. Schrijf je ook op in je boek. Ja. Heb ik toch wel benieuwd, met wat voor gevoel lees je dan bijvoorbeeld over zo'n Israëlische ambassadeur bij de VN die een Davidster gebruikt? Ja, ik heb natuurlijk ook meningen. Ik heb ook meningen over de manier waarop Israël nu in Hamas aan de slag is gegaan. Maar het is begonnen met die vreselijke inval op 7 oktober. Dat is het begin. En ik heb te weinig kennis van zaken om nu precies gedetailleerde mening te geven over de tactiek van Israël en hoe ze het doen en hoe mensonwaardig dat is. Laat men dat onderzoeken. En als ze daar fouten in maken, moeten ze daarvoor gestraft worden. En die man in de Veiligheidsraad, want dat was je vraag, dat was een keuze die hij heeft gemaakt die nooit de mijne zou zijn. Omdat juist de Jodenster, dat was een teken van je bent minder waardig. Je bent getekend door ons, we willen jou niet hebben, we willen jou niet zien. En nou speelde die hem op van met een zekere trots. Dus de waarde van die ster heeft hij omgedraaid. Ik begrijp hem wel, maar ik had het zelf nooit gedaan. Bij mij in de studio, zoals ik al zei, legendarische radio-dj, ook biograaf van het Nederlandse lied, Frits Spits. 50 jaar in het vak, generaties jongeren groeiden op met de avondspits. En nu kennen we je als de man van de taalstaat op Radio 1. Je schreef eerder het boek The Standards, de standaards van Spits. En het boek Alles lijkt zoals het was, na het overlijden van je vrouw Greetje. En nu ligt hier het nieuwste boek, Op de golven dansen wij. Daartussendoor was nog mijn West Side Story. En dan kwam, en nou komt dit. Dat klopt, Op de golven dansen wij. Op de golven dansen wij. Ja. Het is een prachtige reis aan de hand van muziek. Wat voor reis is het eigenlijk geworden? Ja, zoals ook bij mijn andere boeken. Ik was helemaal niet van plan om een boek te schrijven. Maar ik hoorde dat liedje van Dickhout. En toen dacht ik, het zijn net hoofdstukken van een roman of van een boek. En toen ben ik gaan schrijven, geïnspireerd door dat lied. En ook door het fenomeen Spotify. Ik weet niet of jij met Spotify werkt. Vast wel, je houdt ook van muziek, weet ik. Maar het aardige is als je met vrienden of vriendinnen of met elkaar bent, zeg, goh, ken je die plaat? Ja, maar ken je die plaat? En met Spotify kun je dat razendsnel opzoeken. En dan krijg je een zeer geanimeerd gesprek over muziek. En dat is eigenlijk wat ik met dit boek doe. Ik ga van de ene plaat naar de andere. De ene plaat roept een herinnering op. En roept ook weer andere muziek op. En zo maak ik die reis. Dus die reis gaat op een manier zoals het leven is, onvoorspelbaar. Je weet niet welke kant het opgaat. Je kunt je van alles voornemen in je leven, maar het gaat toch altijd weer anders dan je voorgenomen had. En dat is eigenlijk wat deze reis door de muziek symboliseert. Hij vertelt dus over mijn leven dat heel anders is gelopen dan ik ooit had gedacht. En het vertelt over de muziek die elkaar heeft opgezocht in een verband. Ik heb een soort ring gesmeed en daarin zijn de liedjes ingelegd als diamanten. Zo zie ik het, zo stel ik het me een beetje voor. Ik zit dan gewoon te denken aan hoe jij enthousiast over Spotify spreekt. Weet je, Frits, ik ga het je eerlijk zeggen. Ja? Jij klinkt soms gewoon als een Gen Z'er. Een wat? Een Gen Z'er. Jij bent geen boomer. Je bent helemaal, je omarmt alle technologie. Je zit natuurlijk in die kamer en je zit met Spotify. Terwijl allemaal andere mensen van jouw generatie moeten er helemaal niets van hebben. Ah, jawel. Er zijn ook heel veel mensen. Die boomers bestaan helemaal niet, joh. Dat is een misverstand. Er is hier en daar wel een enkele boomer, maar de meeste boomers bestaan niet. Dus die zijn allemaal ontboomd, zoals die zijn allemaal ontboomd. Ja, ik liep de trap op en er staat een soort poster van ben jij ook al een ontboomer? Ja. Ik ben nooit een boomer geweest. Maar ja, als je in de tijd, en dat schrijf ik ook verschillende malen in het boek, misschien iets te vaak, dat zou de kritiek mogen zijn, dat je nieuwsgierig moet blijven. Je moet nieuwsgierig blijven naar wat er komt. Ik ben heel, kijk, wat er was, dat weet ik al. En wat ik mooi vond van vroeger, dat koester ik. Maar wat er gaat komen, dat is toch een avontuur. Maar laat ik het dan zo zeggen, zonder het woord boomer te gebruiken, je hebt het vermogen zeer ver ontwikkeld om je te laten blijven verrassen. Want dit boek was niet geschreven als je een lied niet had gehoord. En de manier waarop je ook weer refereert aan dat nummer, kun je eens vertellen, welk lied hoorde je waardoor je ineens dacht, ik moet dit boek gaan schrijven? Ja, Op de Golven Dansen Wij. Heb je een stukje? Mag dat? Zullen we een stukje draaien? Laten we een stukje dan kunnen de mensen ook meeluisteren. Afscheid op het einde van de reis, voordat het licht van jouw schoonheid achter schaduwen verdwijnt. Alles vlucht in het verleden, het gaat aan ons voorbij. En wij staan in het heden en kunnen er niet bij. Gedreven door verlangen, langs verlaten wegen gaan. Om aan het einde weer alleen te staan. Eén ding staat vast, niets is zeker. Ons lot hangt van onwaarschijnlijk toeval aan elkaar. Alles wat in hoop verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getij. Dit is fantastisch. Ja, maar het is ook een gedicht, hè? Laten we drinken op ons afscheid, op het einde van de reis. Alles vlucht in het verleden, wij staan in het heden. Wat in hoop verankerd ligt, dat vind ik ook een speelbal van veranderend getij. Daarmee zegt Martin Buitenhuis, die heeft het geschreven van Dikhout, ook de zanger, dat je je van alles kunt voornemen, maar dat je niet weet hoe je leven loopt. En dat vond ik terug. Ik denk, ja, dat is waar, zo is het. Ja. En dat is een man die 20, 30 jaar jonger is dan ik. En die weet al veel meer over het leven dan ik. En wat gebeurt er dan in je hoofd? Want je hebt dus voor dit boek steeds muziek gehoord. En dan ga je denken. Dan roept, zoals het met Spotify gebeurt, het ene liedje het andere op. Zo is het ook echt gegaan. Op een gegeven moment luister ik naar Als het stormt van Ramses Shaffy. Want die zee speelt natuurlijk, Op de Golven Dansen Wij. Dit is mijn favoriete track van de lijst. Laat horen. Laten we even horen. De favoriete track. Ik weet niet of we hem hebben. Even een stukje. Ja. Man. Als het stormt rond je schip, ga mee met de storm die je voert naar een wilde zee. Want de macht is te groot en de kleine is jouw boord. En de tijd zal het getij weer keren. Frits, ik had dit nog nooit gehoord. Echt niet? Nee, man. Nee, ik kijk, zijn taligheid en het orkestrale. Alles van Shaffy moet je horen. Maar wat ik in dat boek dan ook doe, want dan draai ik dus dit lied, of dan schrijf ik over dit lied, Als het stormt. Wat is er ooit een lied in het Nederlands geschreven waar het zo stormt, waar het zo tekeer gaat, van de afgelopen donderdag die enorme windkracht. Ja. Nou, die komt. Ik ken geen lied met meer windkracht dan dit lied. Ja. En het mooie is, en dat is ook wat ik probeer aan te geven, dat alles ook in elkaar klikt. Want Bluff, met Peter Slager als tekstschrijver, die heeft dit Als het stormt geïncorporeerd in hun lied Het Eiland. Dus je hoort Het Eiland, en dan midden in dat lied Het Eiland verschijnt als een oude grijsaard Ramses Shaffy met diezelfde tekst. Die opname van Bluff is, ik meen, uit 2017. Ramses is in 2009 overleden, dus ze hebben het samen nooit kunnen zingen. Maar als je het hoort, lijkt toch alsof ze het samen hebben gezongen. Het is huiveringwekkend mooi. En zo zit dat boek dus in elkaar. Ja, dat... En dan ga ik van Bluff, bijvoorbeeld, dan ben ik bij Bluff. En dan denk ik, oh, dat album Polaroid. Ja, maar je gaat... Je gaat te hard, want ik zat nog... Kijk, Op de Golven Dansen, ik zat nog bij dat nummer. Ja. En toen kwamen we eventjes, namen we een zijspoor bij Shaffy. Want dat nummer, als je het even tegen zit, dan zet je het op en dan voel je je weer wat beter. Ja. Maar Op de Golven Dansen Wij, Wat ik zo mooi vind aan dat nummer, is dat het ook raakt aan het thema eindigheid, heb ik het gevoel, in het boek. Dat het ook gaat over dat het leven begint, maar ook op een gegeven moment eindigt. Dat Van Dikhout het ook heeft opgedragen aan een overleden bandlid. Klopt. Hoe zit dat bij jou met het nummer? Op de dansen? Ik heb dat niet zo direct gedacht, maar dat... Kijk, ik heb, daar schrijf ik ook over in het boek, eerder dit jaar een hartinfarct gehad. En dat is wel een moment in je leven dat, hoe zal ik het zeggen, dat je gaat nadenken over de eindigheid. Ik had tot daarvoor, voor mijzelf was ik nooit bang geweest. Ik ben sowieso niet bang voor de dood, maar ik was er niet zo mee bezig geweest. Hoewel mijn vrouw natuurlijk 5 jaar geleden was overleden. Maar voor mezelf was ik er niet, dat het mij zou overkomen, was ik niet zo bang. En dan kreeg ik ineens een pijn in mijn arm, die ik niet kon verklaren. Bleek het een licht hartinfarct te zijn. En dan verandert het denken over het leven wel. En daar hoort dan ook weer muziek bij en je houding. En dan ga je weer wat meer nadenken over alle beelden en over het leven. En merk ik dat ik, als ik bijvoorbeeld radio maak, de taal staat, of als ik bij mijn vriendin ben of bij mijn kinderen, dat ik me leeftijdsloos voel. En daaromheen, af en toe zijn er momenten dat je denkt, hoe lang zal het allemaal nog duren? En dat zijn gedachten die je wegduwt. Ja, nou, je schrijft, ik wil er niks van weten in het boek. Dan denk ik toch, hoe zit het met die angst voor de dood? Je zegt dat het er niet is. Is het er dan niet toch een beetje? Nee, niet werkelijk bang. Ik ben bang voor het verdriet dat ik andere mensen daarmee bezorg. Maar niet voor mezelf. Ik denk dat als het afgelopen is, is het afgelopen. Heeft het hartinfarct je veranderd? Ik denk niet veranderd, maar ik denk wel dat je, karakterologisch niet, maar het nadenken over het leven verandert wel. En ik schrijf ook ergens dat een horizon zichtbaar wordt die daarvoor... Kijk, als je 17 bent, dan denk je, het leven is eindeloos. Ja, Buitenhuis die schrijft op, hij lijkt nu te luisteren op leven en dood. In hoeverre heeft hij dan gelijk? Nou, ik vind dat is in het voorwoord. Ik heb het gelezen, wat ik heel mooi vind trouwens. Maar ik weet niet Je bent het niet eens met het voorwoord. Ja, nou, ik weet niet of het zo zwaar is. Ja. Ik weet niet. Ik wil wel zo. Wat ik wel wil, is de tijd die nog tot mijn beschikking staat, zo goed mogelijk besteden. Dat is wel waar. En ik wil dus mijn liefde voor de muziek en voor de taal en voor de radio, wil ik zo lang mogelijk op een goede manier kunnen uitdragen. Dat wel. Ja. En de dood is toch een abstract iets. Ik denk dat als je doodgaat, is het afgelopen. Ja, en dat ouder worden. Ik vond het ook zo mooi dat je het hebt over die heg die je dan niet meer zo snel kan knippen. De motor werkt allemaal weer niet. Nou, ik had net, Andrew, toen ik hier naar de studio kwam, iets heel merkwaardigs. Want ik zei, ik denk dat ik door hardlopers kan niet meer bij kan houden en dat ik maar op mijn eigen tempo hard moet lopen en dat ik de heg eerder moe word van de heg knippen. Ja. En ik werd net op de fiets hier naartoe ingehaald door mijn eigen schaduw. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat snapte ik niet hoe dat kan. Dus die schaduw die haalde mij in. Ik denk, is dat het leven dat mij nog te wachten staat, wat mij inhaalt? Ik vond het een curieus, vervreemdend beeld. Mooi. Ja. En het heeft te maken met de lichtval, natuurlijk, snap ik ook wel, van de lantaarnpaal. Ja. Maar ik had het nog nooit gezien. Ik had nog nooit meegemaakt dat ik ingehaald werd door mezelf. Ja, het is echt waar. Het is net gebeurd. Ja. Associeer jij Frits? Ja, nogal. Ja. Vertel daar wat meer over, want dat is eigenlijk wat er in dit boek gebeurt. Ja, dit is het. Ik noem dat het Spotify-procedé, maar ik associeer. Als het over de zee gaat, dan zijn er heel veel liedjes over de zee. Dan denk ik aan een liedje van Geert van Maasakkers, ik noem maar wat, en dat heet de zee. En die loopt dan met een vriend langs de. Of die loopt langs de zee en denkt aan een vriendschap die voorbij is. Of Ramses Shaffi, als het stormt, zo associeer ik. En zo is dat boek ook tot stand gekomen. En dan, als ik een plaat draai van Wende. Ik weet niet of je Sterrenlopen hebt gehoord van Wende, maar dat is natuurlijk, dat moet heel Nederland echt weten. Dat is een album dat nog nooit overtroffen is in de Nederlandse taal en ook nooit overtroffen meer zal worden. Dat is het beste wat er ooit in onze taal is gemaakt. Dat vind ik echt. Vind je het goed als we naar Hou Me Vast gaan luisteren van Wende? Dat is goed. Want dat is ook prachtig. Dat is goed. Oké. We praten zo verder over de liefde, maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws met Juri Stubenitski. NPO Radio 1. De grens tussen de Gazastrook en Egypte is na een onderbreking van 2 dagen weer open geweest. Vandaag mochten onder meer 9 zwaargewonde Palestijnen naar Egypte voor medische hulp. Ook mocht iedereen die afgelopen week de oversteek nog niet had gemaakt, maar wel op een lijst stond, Gaza verlaten. In de afpersingszaak van fruithandelaar De Groot in Hedel zijn 2 mannen veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze speelden adressen en namen door van familie van medewerkers van het bedrijf. Een van de mannen, ondernemer, vooral... Nieuws, nieuwste boek Op de Golven dansen wij. En we hadden het net over de liefde en toen hebben we Wende gedraaid. Ja. Hou me vast. Ja, dus daarover, over dat nummer heb ik niet specifiek geschreven. Wel over Dit is Alles van hetzelfde album Sterrenlopen. Waarin zij, als het ware, een soort ondergang van de wereld beschrijft. Waar ik, maar dat doet ze zo, overtuigend en zo met zo'n krachtig taal. Dat is echt een heel bijzondere zangeres, vind ik. Artiest. Liefde is voor jou de essentie, schrijf je in je boek. Ja. Dat is het belangrijkste in het leven. Als je Als je opklimt in jaren, leg je heel veel af. Al heel veel ambities, heel veel wat je belangrijk ooit hebt gevonden. Bijvoorbeeld een nieuwe auto of weet ik veel wat. Dat is allemaal van minder belang. Het enige wat overblijft is de ware, de echte liefde. Liefde die je geven kunt en mag. En liefde die je mag ontvangen. Dat is het belangrijkste. Dat is, dat is het fundament van een samenleving. Als dat er niet is, dan loopt het mis. Heb jij eigenlijk ooit een materialistische fase gehad? Jawel. Ik vond het wel leuk als ik een keer een nieuwe auto kon kopen, zeker. Maar echt uitbundig geld uitgeven, dat is niks voor mij. Ja. Nee. Hoe belangrijk is de muziek in de liefde voor jou? Ja, heel erg belangrijk, omdat muziek naar mijn idee lagen afdaalt in je ziel, waar je met je taal net niet kunt komen. Ja, sommige dichters wel. Dat zijn dan ook de allerbeste dichters, sommige schrijvers. Maar muziek is zonder woorden in staat om iets in je los te maken. En dat kan door een toon, door een klank, door een stem, door een woord. En dat vind ik heel, heel bijzonder. Ik heb zelf ooit vroeger gitaar proberen te spelen. Na 3 lessen begreep ik dat mijn toekomst niet zou worden. Zingen kan ik al helemaal niet, maar ik hou waanzinnig veel van muziek. Ja, daar wil ik toch nog iets over zeggen. Ja. In het boek blijkt ook dat je dus dan hele mooie gedichten schrijft of nummers, maar dat zingt dan iemand anders. Dan denk ik, verdraaid, ga het gewoon zelf zingen. Nee. Heb je dat Andrew, nooit? Dat ga ik echt niemand aandoen. Nee, dat moet echt in de huiskamer blijven en het liefst nog in de douche. Maar je bent wel een romanticus. Jazeker, ja. Ja, dat is toch mooi. Ik moest een beetje denken aan dat moment. Volgens mij zat je een paar weken geleden bij Galit en Sophie. Ja. En daar ging het over Pretty Woman. En een film en een musical. Ja. En daar ging de rest van de tafel ging een beetje van, ja, dat einde, dat is toch wel zo mierzoet. Prachtig. Ja, en jij ging als enige eigenlijk een tijd doorhouden voor in sprookjes geloven. Ja, dat moet je ook. Je moet geloven in mooie verhalen. Je moet geloven in dat het mooi kan zijn in het leven. Het heeft toch geen zin om mensen vol te stoppen met allemaal verschrikkelijke verhalen, met negativiteit. Je moet ze juist proberen te laten zien hoe mooi het leven kan zijn. En daarop wijzen en daar ook een ander in aanmoedigen. Ja, het klinkt heel. Ik weet dat het heel naïef is en dat wordt me heel vaak verweten. Het kan me niet schelen. Ik vind het prachtig. Ja, fijn. Heb je dat als voorbeeld van je ouders meegekregen? Ja, mijn moeder. Mijn vader was zakelijker. Wat ik al eerder zei, ben ik Joods. Ja, hoor. Ja, jongen. En nu heeft PSV gewonnen van Willem II. Dat vond hij belangrijker. Maar mijn moeder was een sprookjesverteller. Hè. Die heeft kinderboeken geschreven, echt prachtige boeken. En zij heeft over de oorlog geschreven. Ik zou weer zo gek zijn. Mijn vader heeft met de Prinses Irene Brigade meegevochten voor de bevrijding van Nederland. Die is via Spanje gevlucht naar Engeland en heeft daar dienst genomen als arts bij de Prinses Irene Brigade en heeft zo de invasie meegemaakt. De tweede invasie op 8 augustus, als ik dat uit mijn hoofd goed weet. En mijn moeder is hem achterna gevlucht. Die is naar Zwitserland gegaan. En heeft daar mijn zusje gekregen, mijn oudste zusje. En zij heeft 2 boeken over de oorlog geschreven. De eerste was Ik zou weer zo gek zijn, waarin ze mannen van de Prinses Irene Brigade, waar mijn vader dus deel van uitmaakte, heeft geïnterviewd. Erg goed boek. En wat ik echt fenomenaal vind, en dat een heruitgave verdient, niet omdat het mijn moeder is, maar omdat het zo'n prachtig boek is. Ik heb het onlangs weer gelezen, dat heet Afkloppen. En dat gaat over haar ouders. En dat is zo liefdevol. Het was ook mede inspiratie voor de toespraak die ik gisteren heb gehouden. Ik denk, dat was je toch een. En ze geloofde. Haar moeders kon fantastische verhalen vertellen. En mijn moeder kon dat ook. Maar klopt het dat je moeder ook een foto van je vader met zich mee heeft gedragen in de jas? Overal? Nee, waar ze naartoe ging, toen hij was overleden, ging zijn pet overal mee naartoe. Ja, nee, dat was. Ja, die hebben heel veel van elkaar gehouden. Wij hebben mee kunnen rouwen. Want in 2019 schreef je een boek over je overleden vrouw, ja. Greetje. Ja. Alles lijkt zoals het was. Klopt. En in dit boek schrijf je over je nieuwe liefde, ja. Lisette. Ja. Voelt die verliefdheid anders? Het is een wonder. Had ik nooit gedacht dat me zoiets zou kunnen overkomen. Ik was er ook nooit op uit. Ik heb heel erg groot verdriet. Geetje was mijn grote liefde. Heel erg groot verdriet toen zij overleed. En dat er dan dus toch blijkbaar ruimte ontstaat voor een nieuwe liefde. Dat had ik nooit durven hopen. En dat is prachtig. Ik weet niet wat me overkomt eigenlijk. Ik vroeg me af of hoe belangrijk liefde is als het gaat om het verdrijven van de angst voor de eindigheid. Dat weet ik niet. Ik zou hier een heel filosofisch antwoord op kunnen geven. Maar zo diep heb ik daar niet over nagedacht. Ik heb dit gewoon geaccepteerd als een enorm cadeau. Als een wonder. En dan ontstaan er ook weer momenten van geluk. En dat je niet verdrietig bent. En dan merk je opnieuw hoe krachtig de liefde je kan maken. Ik gun het iedereen. Ja. Jan van Poppel. De Nacht van BNN VARA. Ja, welkom terug bij De Nacht van BNN VARA. Je luisterde naar radiopresentator Frits Spits bij het programma Kunststof. En wil je dat hele gesprek terugluisteren? Dat kan in de NPO Radio 1-app of in elke andere podcast-app. Check dan even Kunststof, dan kun je het vinden. We hebben deze hele uitzending al over de Nederlandse taal. Want over iets minder dan een half uur is het zover. Dan wordt het woord van het jaar bekendgemaakt. Een nieuw woord dat is ontstaan uit een ontwikkeling of discussie van het afgelopen jaar. Maar hoe ontstaan nieuwe woorden eigenlijk? En waarom verdwijnen andere bepaalde woorden? Aan de lijn hangt Hedde Zijlstra. Hij is hoogleraar taalkunde aan de Universiteit van Göttingen. En schreef twee boeken. De betekenis van woorden en de geniale eenvoud van taal. Hedde, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Is taal eenvoudig, als het aan jou ligt? Dat hangt er vanaf hoe je het naar kijkt. Het is moeilijk om een nieuwe taal te leren. Maar als kind is het heel eenvoudig om je eigen moedertaal te leren. Want dat doe je bijna vanzelf. Ja. En als taalkundige kijken we naar taal en wat voor processen er allemaal aan de grondslag liggen. En dan is het soms wel eens zo dat wat heel ingewikkeld aan de oppervlakte lijkt, onderliggend wat simpeler is. Oh ja. Dus kun je een voorbeeld geven? Het is dan het lijkt. Bijvoorbeeld allerlei uitgangen zijn, als je een vreemde taal leert, ontzettend lastig. Wat zijn naamvallen? Wanneer heb je een enkelvoud, een meervoud, allerlei persoonsuitgangen. Maar als je kijkt welke regels daaronder liggen, dan zie je dat er soms maar eens 3-4 regels per taal zijn. In het Nederlands, bij ik loop heb je geen uitgang als je een spreker hebt. Bij lopen een als het meervoud is. En in alle andere gevallen een T. Dat is eigenlijk een heel simpel systeem. En zo zie je wel ook bij talen waar dat soort dingen ingewikkelder lijken, dat die regels soms toch nog betrekkelijk eenvoudig zijn. Oh ja, nou dat is een geruststellende gedachte in ieder geval. Je doet onderzoek naar het ontstaan van nieuwe woorden. Onder andere woorden die ontstaan uit een historisch perspectief. Hoe ontstaan die woorden dan? Nou ja, er zijn eigenlijk 2 manieren waarop woorden ontstaan. Het eerste zijn wat je ook wel neologisme noemt, nieuwe woorden. En die zie je natuurlijk ook nu bij het woord van het jaar. Bestuurschaamte, grijflatie, nepobaby. Of ook wel leenwoorden uit een andere taal. Nepobaby is dan een soort geval daarvan. Influencer, wokewashing is een ander geval. Dat zijn allemaal nieuwe woorden die we heel bewust inzetten, omdat er een begrip is waar we nog geen woord voor hebben. Mm. En daar hebben we een woord voor nodig. En dat is een manier waarop woorden ontstaan. Maar er is ook een andere manier waarop woorden ontstaan. En dat is doordat allerlei kleinere woorden soms nog korter of simpeler worden uitgesproken en daardoor nieuwe woorden vormen. Oh. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld het woord terug. Van ga eens terug. Ja. Dat woord terug, je spreekt het zelfs uit met T-R-U-G, ook al spel je er nog een E tussen. Ja, terug. Maar het ja. komt historisch van te ruggen van. Eigenlijk zoiets als aan de rugkant van. En dat is heel logisch als je bedenkt dat terug iets te maken heeft met achteruit. En dat is een verschijnsel, dat zie je minder snel aan de oppervlakte, maar is een manier waarop heel veel woorden ook tot stand kunnen komen. Ja. Is dit dan iets wat de afgelopen jaren meer gebeurt dan bijvoorbeeld, laten we zeggen, 17e eeuw, 18e eeuw? Het gebeurt eigenlijk door de hele geschiedenis heen. En dat is dat kleinere woorden of woorden soms nog korter worden uitgesproken en een wat simpelere betekenis krijgen. Mm-hmm. Dus bij terug ga je van een heel concreet gedeelte van je lichaam naar een wat abstracter, simpeler idee van vooruit of achteruit. Een ander voorbeeld van hoe een woord in de loop der taal van betekenis verandert is bijvoorbeeld het woord richting. Vroeger was richting uitsluitend een zelfstandig naamwoord. De richting van Amsterdam, de richting van het noorden, noem maar op. Maar wat er gebeurt is dat mensen in plaats van de richting van Amsterdam zeiden... Gebeurde er eerder iets dat men dat korte uitsprak en werd het al snel richting Amsterdam. En op die manier is richting als voorzetsel ergens aan het einde van de 18e eeuw ook geboren. Oh. Dat is een andere manier waarop ja, ook weer nieuwe woorden ontstaan. Ja, precies. Dus niet alleen nieuwe woorden, maar ook ander, zeg maar, dat we het letterlijk taalkundig anders gebruiken. Precies. Ja. En dat zie je heel veel gebeuren. Ja. Dus een heel mooi voorbeeld is het woordje de of te van de verleden tijd. Ik wandelde. Ja. Dat komt historisch van het werkwoord doen. Iets van dat ik wandelen deden. Oh. Dat de was net zoiets als het Engels, zoals wij af en toe zeggen, I did walk. Een soort doen in de verleden tijd plus het hele werkwoord. Nou ja, als je dat 200 keer snel achter elkaar spreekt, krijg je al snel iets van wandelen deden. Dat woord wandelde. En dat zie je door heel veel talen heen, dat een werkwoord als doen is ingekort tot een soort hele zwakke uitgang als de, soms uitgesproken als te, voor een verleden tijd. Oh, wat leuk, dat wist ik helemaal niet. Ja, want ik weet nog wel altijd toen ik Engels had, dat ik dacht, wat praten die Engelsen toch met veel woorden? Zoals I did what, dat doen er altijd bij zat. Maar dat is dus in het Nederlands gewoon verdwenen. Ja, wat je eigenlijk in het Engels ziet, het Engels is een taal die nog meer dan het Nederlands heel veel verandering heeft ondergaan. En wat je ziet dat er gebeurt in talen die veel verandering ondergaan, is dat alle woorden een klein beetje afslijten. Dus allerlei uitgangen verdwijnen, woorden worden wat korter, dingen worden wat minder snel uitgesproken. En dan krijg je dus een gebruik van wat meer kortere woorden in plaats van een enkel langer woord. Ja, ja. Zijn er dan ook bepaalde omstandigheden waardoor taal sneller of juist langzamer verandert? Of is het gewoon een soort constante? Een van de oorzaken voor taalverandering is als je contact hebt tussen een moedertaalspreker of een grote groep moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers. Bijvoorbeeld migranten die de taal proberen te spreken. En dat zie je in Nederland heel duidelijk terug. Niet alleen nu, maar bijvoorbeeld ook in de 17e eeuw. Mm. In de 17e eeuw was Amsterdam een van de machtigste steden, een van de rijkste steden van Europa. Daar was veel geld te verdienen, vooral in de haven. Dus dat trok enorm veel mensen uit Duitsland, uit Denemarken, uit België. En die probeerden allemaal het Nederlands te leren, maar waren die taal niet als moedertaalspreker machtig. Dus probeerden dat zo goed en zo kwaad als dat kon te doen. Maar dan zie je toch dat daar ja, kleine foutjes in sluipen. Inderdaad, als wij een vreemde taal spreken, alleen al het Duits, dat nog heel dicht bij het Nederlands ligt, dan maken we fouten met naamvallen, met uitgangen, met is het mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Dat gebeurde in die tijd ook. En dan zie je dat die uitgangen, die dingen die soms taal uniek, maar ook ingewikkeld maken, al heel snel verdwijnen. Mm. En de reden is, kinderen groeien op in de omgeving en nemen de taal op van hun omgeving. Als er grote groepen niet-moedertaalsprekers zijn die net die taal wat anders uitspreken, dan horen die kinderen ook die taal weer op een net iets andere manier en leren ze dus ook weer net een iets andere taal. En dat soort processen zie je steeds terugkeren in de loop van de geschiedenis. Ja. En dan zie je dat hoe meer taalcontact er is, hoe sneller een taal verandert. Ja, en hoe sneller het verandert. Maar kunnen zulke contacten er ook voor zorgen dat woorden bijvoorbeeld compleet verdwijnen? Sommige woorden kunnen inderdaad verdwijnen. Een voorbeeld waar woorden relatief snel verdwijnen uit de taal, en dat is eigenlijk heel opvallend, want je gebruikt ze heel vaak, zijn woorden als niet. Dus ongeveer 800 jaar geleden in het Nederlands, iets langer geleden, meer dan 1000 jaar, moet ik eigenlijk zeggen, hadden we niet het woordje niet zoals we dat nu kennen, maar hadden we het woordje een voor een ontkenning. Mm-hmm. Ik een lopen betekende zoiets als ik loop niet. En dat woordje is in de loop der tijd, dat en is afgezwakt. Daar gingen we een ander woord bij gebruiken. Dus het werd niet alleen maar ik een lopen, maar ik een lopen niet. En dat niet of niet is het latere Nederlandse niet geworden. Oh. En je ziet in allerlei talen dat die ontkenningen verdwijnen en daar weer nieuwe ontkenningen voor opkomen. Ja, en dan dus met name de ontkenningen zijn woorden die verdwijnen. Zijn er nog andere voorbeelden van woorden die, nou ja, verdwenen zijn in de loop der tijd? Of aan het verdwijnen zijn, misschien is dat nog wel leuker. Nou ja, er zijn woorden die gewoon verdwijnen omdat we ze niet meer gebruiken. Of ik denk dat weinig mensen meer weten wat een fax is. Maar dat komt gewoon omdat we het woord niet meer nodig hebben. Ja. Maar er zijn inderdaad woorden die in de loop der tijd verdwijnen of vervangen worden. Bijvoorbeeld het woordje tu. In het Nederlands, in het Duits heb je du. In het Frans heb je tu. Mm-hmm. In het Nederlands heb je eeuwenlang het woordje du gehad. Du. Du loopt voor jij loopt. Oh? Dat du is verdwenen, dat is vervangen door jij. Wat grappig. En dat is ook gekomen door inderdaad het hele taalsysteem dat veranderde. En met name als gevolg van taalcontact. Waarbij bepaalde woorden verdwijnen. Er is, blijft een noodzaak om die betekenissen uit te drukken. Behalve dan in het geval van de fax. En dan komen er nieuwe woorden voor in de plaats. Ja, en ben je dan iemand die dat jammer vindt dat woorden verdwijnen? Of maakt dat voor jou eigenlijk niet zoveel uit? Nee. Als persoon, ja, soms vind je het ene woord mooier dan het andere woord. Daarvoor hebben we ook het woord van het jaar. Maar als taalkundige kijk je gewoon naar het verschijnsel. En wat je dan ziet, is dat taal, waar dan ook de wereld, door de eeuwen heen altijd verandert. Ja. En iedere periode heeft als het ware zijn eigen veranderingen. Dus een verandering die je nu ziet, is bijvoorbeeld hun zijn. Dat vind ik zelf nog heel erg lelijk klinken. Ja, hun als persoonlijk voornaamwoord dan, in die zin. Ja, en dan met name als onderwerp. Dat vinden veel mensen niet mooi. En tegelijkertijd zie je dat het percentage ieder jaar flink toeneemt. Dus het is een kwestie van tijd voordat dat voorkomen is ingeburgerd. Mm. En ja, dat gebeurt gewoon. De vorm lopen in juli lopen vinden wij doodnormaal. Maar een eeuw geleden was het nog juli loopt en niet juli lopen. Oh, echt? Jullie loopt, dat vind ik dan weer helemaal niet klinken. Nee, en dat een eeuw geleden waren er dus mensen die zich heel druk maakten dat het jullie loopt verdween en dat mensen jullie lopen gingen zeggen. Ja. En er zijn boeken uit de 17e eeuw waar ouderen zich al beklagen dat de jongeren zulk slecht Nederlands spreken. Taalverandering is van alle tijden en taal verloedert dus ook niet. En nee, taal precies. Verandert gewoon. Ja, en dat is ook wat het interessant houdt, lijkt me. Ja, en spannend en levendig. Ja. En, ja, als je die hele lijst met woorden van het jaar ziet, of in ieder geval de shortlist, over een kwartier ongeveer wordt het woord bekendgemaakt. Maar excuus, welke moet het volgens jou worden? Ik vond grijflatie toch nog de mooiste. Ook omdat het wel iets zegt over de huidige tijd waarin we leven. Ja. Het is geen leenwoord. het is niet alleen een nieuw woord, het is ook een soort nieuw begrip. Ik denk dat mensen 10 jaar geleden toch minder de rekening mee hield dat een supermarkt in tijden van inflatie nog eens vrolijk de prijzen verdubbelde. Ja. Oh, ja. Ik denk dat hij iets gaat worden, maar ik weet van niks. Grijflatie. Nou, we wachten in spanning af. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het vroege opstaan en je tijd. Heel graag gedaan. Dankjewel. Hedde Zijlstra, hoogleraar taalkunde aan de Universiteit van Göttingen. En dan gaan wij nog even naar mooie muziek. De avond, al is het vroeg in de morgen. Boudewijn de Groot. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. Als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. lichten uit en de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En je kunt niet zeker weten. De nacht van BNN VARA. De makers van de podcast Alledaagse Vragen vinden elke dag het antwoord op de vraag waarvan je niet wist dat je hem had. En deze keer gaat die vraag over taal, of beter gezegd over Jip en Janneke taal. Jip en Janneke taal, ja. Ik hoor het steeds vaker voorbij komen in debatten bijvoorbeeld. Maar is er nou echt zoiets als Jip en Janneke taal? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Aaron de Jong en Merel Wielaert. In de slaapkamer staat een tafeltje. Dat tafeltje is van Jannekes moeder. En op dat tafeltje staat een flesje. Dat flesje is ook van Jannekes moeder. Er zit iets in en het is rood. Alledaagse Vragen. Dankjewel, John, voor je vraag. En wat een mooie vraag, want het is vandaag precies 70 jaar geleden dat Jip en Janneke voor het eerst als stripje verschenen in het Parool. Het bekende duo is inmiddels niet meer weg te denken uit Nederland. En dat komt niet alleen door die schattige tekenstijl van Fiep Westendorp, maar ook vanwege de taal van Annie M.G. Schmid. Aaron. Ja. Waar denk jij aan bij Jip en Janneke? Ik denk dan vooral aan de taal die je net noemde. Aan de makkelijk te goed te begrijpen taalgebruik. Ja. Oké. Nou ja, laten we dan maar meteen beginnen met de basisvraag van John. Dat heb ik even gecheckt bij hoogleraar taal en communicatie van de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, Ted Sanders. Ja, er bestaat zoiets als Jip en Janneke taal. En dat komt eigenlijk omdat Annie Schmid er ontzettend goed in slaagde om op een eenvoudige manier dingen uit te leggen. En als je dan kijkt naar hoe dat eruit ziet, hè, dus wat de kenmerken zijn van haar taal, dan heb ik een stuk of 7 kenmerken van die taal waarmee ik je zou kunnen uitleggen hoe dat er ongeveer uitziet. Omdat wij zelf ook een beetje een Jip en Janneke podcast zijn, kan ik niet alle 7 kenmerken met je bespreken. Maar hopelijk word je van 4 kenmerken al een stuk wijzer. Kenmerk 1. De meest vanzelfsprekende is dat ze simpele woorden en korte zinnen gebruikt. Maar daar houdt het niet op, waarschuwt Ted. En zo komen we bij kenmerk 2. Wat Annie M.G. Schmid goed kon, was de structuur in het verhaal waarborgen. Vaak is het namelijk moeilijk om in korte zinnen er toch voor te zorgen dat de samenhang intact blijft. Nou ja, dat deed zij dus heel goed. In dat doosje zit een haasje. Een haasje voor Jip. Het is van chocolade. Ze had ook kunnen zeggen, en in dat doosje zit een chocoladehaasje voor Jip. Het is gewoon stukken nieuwe informatie langzaam toevoegen. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk principe als je ingewikkelde dingen moet uitleggen. Kenmerken 3 en 4 is, hoe doet ze dat dan? Nou, dat doet ze door voegwoorden te gebruiken. Want, omdat, maar, dus. En als je dan daar weer op inzoomt, zie je dat ze voornamelijk voegwoorden gebruikt die jonge kinderen als eerste leren. Dus veel woorden als toen, maar en ook wel want. In haar teksten kom je minder hoewel en omdat tegen. want dat is dan weer ingewikkelder. Fast forward naar 2002. Oud-partijvoorzitter van de VVD Bas Eenhoorn pleitte voor Jip en Janneke taal in de politiek. Hij vond dat onder andere zijn eigen partij in simpele taal aan de kiezers moest kunnen uitleggen waar ze voor stonden. Toch wordt er niet altijd enthousiast op gereageerd. Want sommige mensen zijn bang dat je dingen zo simpel maakt dat je doet alsof mensen dom zijn. Of dat Jip en Janneke taal verward wordt met populistische taal. Nou, ik zou me eigenlijk heel graag willen verzetten tegen de interpretatie dat Jip en Janneke taal populistisch zou zijn. Ik denk dat iedere politicus, en zeker in deze tijd, waarin we met heel veel ingewikkelde dingen te maken hebben in de maatschappij, dat ze allemaal ontzettend hun best voor zouden moeten doen om de dingen begrijpelijk uit te leggen. Als Jip en Janneke taal daarmee betekent wat ik daarnet zei, gebruik korte zinnen, maar zorg dat de samenhang duidelijk blijft, dan denk ik dat het gewoon een prima streven is. Wat ik ook nog aan wil toevoegen is de overheidscommunicatie. Kijk bijvoorbeeld als je nou een brief van de Belastingdienst krijgt. Nou, ik heb dan toevallig een academische opleiding genoten, maar zelfs ik vind het af en toe moeilijk lezen. Ik kan me voorstellen dat als je de Nederlandse taal niet helemaal machtig bent, ja, dat je dan helemaal niet weet wat je moet doen. Alledaagse vragen. Overheid en simpel taalgebruik, ook wel binnen de politiek. Daar hebben we wat aan. Moet jij dan al meteen aan iemand denken als ik dat zeg, Aaron? Simpel taalgebruik? Ja, en een soort van de tegenovergestelde variant daarvan. Nou ja, ik vergeet nooit meer dat onze voorman van FVD, meneer Baudet, dat hij in het Latijn begon te spreken. Ja, je noemt even iemand die wel vaker moeite heeft met Jip en Janneke taal. Inderdaad, Thierry Baudet. En onder andere dit vond ik een uitgelezen voorbeeld daarvan. Toen het bloed uit de kelk hen zuiver hield en alles stroomde uit die ene wonde. En ze braken het brood dat iedereen genoot. O verre diepe vervulde stonde die ooit ook het verloren ik omsloot. Dank u wel, meneer Baudet. Dit is een vraag van mevrouw Van der Plas van BBB. Ik wou de heer Baudet vragen of hij de Jip en Janneke versie naar mij toe wil mailen. Want mijn IQ is te laag voor deze proza. Oké, ja, maar je haalde een stukje uit, want hij zegt er nog: het is poëzie, geen proza. Dus John, Jip en Janneke taal bestaat dus echt. Er zijn ongeveer 7 kenmerken waar je de schrijfstijl van Annie M.G. Schmid aan kan herkennen. Korte en simpele zinnen waarbij de samenhang toch intact blijft. Dat is misschien wel het belangrijkste kenmerk. Heb je nou ook een vraag voor Alledaagse Vragen die wij voor je kunnen uitzoeken? Stuur dan een DM @alledaagsevragen of een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl. Vragen. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. En dan denk je, wat een herkenbare stem. En dan doe ik gewoon dit en dan... En dan denk je, hey! Is dat nou Merel Wielaert van de podcast Alledaagse Vragen? Ben ik al aan het werk? Maar nee, het was geen stem in mijn hoofd. Nee. Ja, Alledaagse Vragen, wat leuk. Gewoon zometeen vroeg hier op Radio 1 met Merel. Dus waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over Desi Bouterse. Want die hoort morgen of die wordt veroordeeld voor zijn rol in de zogeheten decembermoorden van 1982. Dus dan denk je, wat is dat lang geleden? Nou, onder andere daarover gaan we het ook hebben. Waarom heeft het nou allemaal zo lang geduurd? Nou, zometeen vroeg hier op Radio 1. NPO Radio 1. 5 uur.